Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. İstanbul trafiği önümüzdeki hafta yılbaşı, yılbaşı hazırlıkları bir hafta öncesinden İstanbul'da başlamış gibi gözüküyor. Alışveriş merkezleri, caddeler olabildiğince kalabalık. Zaten onlar olmasa bile cuma akşamları hafta sonunun ilk işareti İstanbul'da bu saatlerde çok ciddi bir trafik olduğunu söyleyelim. Gelmek üzere ama biz bu akşam neler konuşacağız? Gerçekten birbirinden çarpıcı konular var. Üstelik gündemde yer alan önemli bir konu da var, onu da konuşacağız. Tabii geçen haftadan kalan gayb konusu var değerli izleyiciler. Gaybın beş anahtarı demiş ve orada virgülü koymuştuk. İşte orada koyduğumuz virgülden bu haftada devam edeceğiz. Ve hemen ekran başındaki izleyicilerimizi hatırlatalım. Bu hafta içerisinde Flaş Ana Haber Bülteni'nde de izlediniz. Çeşitli internet sitelerinde de geniş bir biçimde yer aldı. Neden söz ediyoruz? Şeyh Nazım Kıbrisi'den söz ediyoruz. Şeyh Nazım'ın Papa ile yaptığı görüşme, bir müridinin çekmiş olduğu görüntüler eşliğinde ekranlara yansıdı. Şeyh Nazım da tıpkı Fethullah Gülen Hoca Efendi gibi Papa'yı ziyaret etmiş. Ama Fethullah Hoca bundan bir önceki Papa'yı ziyaret etmişti ama yenisini de bu kez Şeyh Nazım ziyaret etmiş. Ne diyorsunuz? Böyle bir ziyaret İçerik olabilir. İçerik ne acaba? İçerik konusunda çok fazla bir ayrıntı yok. Şeyh Nazım der ki oraya aslında benimle görüşmek için geldi gibi de yine haberin içerisinde var. Bilemiyoruz tabii onu. Ama yani böyle bir görüşmenin bir sakıncası, bir mahsuru, musafaha etmenin, el sıkışmanın, hal hatır sormanın, karşılaşmanın bir sakıncası, mahsuru sizin bakış açınızda var mı? Ya benim bakış açım diye bir şey yok. Ehli sünnetin bakış açısı, İslam'ın bakış açısı. Görüşmelere bir şey demeyiz, içeriye bakarız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de papazları Mescid-i Nebevi'de kabul etti. Necran Nasara heyeti geldi. Elbiseleri böyle onlar çok şaşalı giyinirler. O zaman sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten hep mütevazıydı. O da tabii bir psikolojik olarak etki yapıyor halkın üzerinde böyle kaftanlar, şaşalı elbiseler falan. Hatta sahabeden bazıları bunların bu şekilde bunları itibarlı şekilde sokmayalım buraya. Millet kalbi zayıf olanlar var yani iman bakımından münafığı var Medine burası. Bunları bir çıkaralım elbiseleri falan gibi biraz üzerlerindeki şeyi alalım. Kıymetli, değerli şeyleri yani sonra veririz de. Burada böyle hüküm sürmesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dokundurmadı. Sonra görüştüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğde bulundu. Ondan sonra ibadet vakitleri geldi. İbadet yapmak istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dokunmayın dedi. Yapsınlar ibadetlerini. Mescid-i Nebevi'de bir kenara çekildiler. Bir kendine göre kıyam mı yaptılar, ne yaptılar. Mescid-i Nebevi'nin içinde. İçinde. Yani bu mesele içeriye bağlı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı tebliğ etti. Onları İslam'a davet etti. Onlara her zaman hakkı beyan etti, bildirdi. Yani Hayrettin Karaman'ın dediği gibi asla değil. Yahudi Hristiyanları ehli kitaba Müslüman olun demedi. Bu çok acayip bir yanlış. Çünkü şeyde açıkça Buhari hadis-i şerifinde yine yeni yazdım tefsirde. Medine-i Münevvere'ye hicret eder etmez Yahudi heyeti geldi. Ve Abdullah İbni Selam ki Yahudi alimlerindendi. O ilk evvel geldi. Bildiği bazı alametleri aradı. Bulunca iman etti. Bazı da ince sorular sordu. Levlem tekun fi ayatun mübeyyinetun. Lekâle men zaruyun bike bil haber. Hiç bunda mucize olmasa bile manzarası söylüyor sana doğruluk haberini dedi. Sonra dedik ya Resulallah ben dedi Yahudilerde çok itibarlı biriyim. Çok alim sayılırım. Babam da en itibarlı seyit tabir ediyor Buhari'de. Ben onların efendisiyim. Babam da efendileriydi. Ve alemiyim, en bilgilisiyim. Yalnız bunlar laf çeviren adamdırlar. Onun için beni bir perde arkasına koy. Sonra onlar gelince onlarla görüşmeni yap. Ondan sonra beni sorarsın. Benim Müslüman olmam halinde onların Müslüman olup olmayacaklarını sorarsın. Sonra ben çıkarım dedi perde arkasından. Yani yüzleşirim dedi. Bu hadise Buhari'de geçiyor ve hicretten ilk Medine'ye gelir gelmez. İlk Kuba'da 15 gün kadar kaldılar. Kuba Mescidi'nin temelleri atıldı. Yolda cuma farz kılındı. Oradaki cuma mescidinde ilk cuma kılındı falan. Medine'ye ancak geldiler falan. Gelir gelmez. Ve Yahudilerle bayağı bir görüşme konuşma oldu. Yine Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem onlara açıkça Buhari'de geçen metinde Eslimu, Müslüman olun. Allah'tan başka ilah yok. O Allah'a yemin ederim. Ben onun hak peygamberiyim. Müslüman olun, kurtulun. Bu açık hadis. Dolu kaynak. Üç kere de bu şekilde tebliğde bulundu. Onlar İslam'a yanaşmadılar. Bazı sorular sordular, cevaplar aldılar. İşine gelenleri kabul ettiler. Zaten hemen hemen hepsi doğru çıktı ama inanmamak, payı bırakmak için işte Cebrail Aleyhisselam kim getiriyor sana bunları? Cebrail getiriyor. O bizim düşmanımızdır. Cebrail getiriyorsa vahyi biz o işte yoğuz falan. Böyle bir Usta'da Bakara Suresi'nde ayet var. Bunun üzerine dedi ki Abdullah bin Selam'ı nasıl bilirsiniz? O alemuna ibn alemina seyyiduna ibn seyyidina efendimizdir. Efendimizin oğludur, en bilgilimizdir, en bilgilimizin oğludur falan filan. Buyurdu ki o Müslüman olursa siz düşünür müsünüz? Haşa! O Müslüman olur mu senin gibi yalancıya inanır mı? Haşa! Üç kere sordu. Üç kere böyle çerdi. Bu sefer Abdullah bin Selam çıktı perdenin arkasına. Dedi ki siz dedi ehli kitap alimlerisiniz. Beni de bak böyle en büyüğünüz kabul ediyorsunuz. Ben bu Tevrat'ta bu kadar ayetleri, vasıfların hepsini bildik, belledik, bekledik. Ve bu zatın gelmesi için. Şimdi geldi. Bütün alametler bu zatta tutuyor. Ben bunu kabul ettim ve iman ettim. Siz de iman edin dedi. Müslüman olun dedi yani. Çünkü şu anda bir de imanla İslam'ı ayırıyorlar. Bir de o sıkıntı var. Müminmiş de Müslüman değilmiş. Halbuki bunlar birdir. Mesela şimdi Yahudilere de mümin diyorlar. Hatta açık oturumlarda rastlıyorum. Çıkıyorlar bazı. Biz de müminiz diyor. O diyor mümin olarak falan çıkıyor. Burada fark İslam. Yani İslam'la neyin bunu mümini? İşte Allah'a, kitaba inanıyormuş. Ama şimdi Kur'an'a, son kitaba, son peygambere inanmadığı zaman Allah'a, Tevrat'a, İncil'e imanı da muteber değil. Çünkü burada nesih müessesesi geçerli. Sen Allah'ın son gönderdiğine inanmam deme lüksüne sahip değilsin. Eski gönderdiğiyle kalırım deme lüksüne sahip değilsin. Şimdi bunlar imanla İslam'ı da ayırdılar birbirinden. Halbuki imanla İslam aynı şeydir. Yani her mümin Müslim'dir. Her Müslim de mümindir. Mümindir ama Müslim değildir. Mümkün değil böyle bir şey. Ama bu tabir de var şimdi. Bu sefer ne oluyor? Yani bir Hristiyan mümini, bir Yahudi mümini demek doğru değil. Doğru değil çünkü öbür gayeye hizmet ediyor. Ha, ona bakarsak... O zaman bir Hristiyan dindarı... Hayır, o zaman ona bakarsak o muteber olmayan bir şeye iman etmekle mümin oluyorsa ineğe tapan da mümindir, ineğin müminidir. Biz İslam'ın itibar ettiği imandan bahsediyoruz. Öbür türlü iman inanmak demektir. Herkes duvara da inanır, maymuna da inanır. Fareye tapan var. O itikat imansa herkes mümin. Hatta ateistler de alemi yaratan yok diyen de o da ona inanmış. Öyle şey mi olur, saçmalık mı olur? Onun için biz bunları doğru tespit edelim. Abdullah Aleyhisselam Müslüman olun dediği vakitte bunlar o bu dediler echeluna ve ibnu echeluna bu bizim en cahilimizdir. Babası da en cahildi. En rezil budur. Bunun babası da böyleydi. Yahudi pazarlığı bir ayaküstü değiştirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii isterdi Müslüman olsunlar. Herkes isterdi ama İbn-i Selam dedi radıyallahu anh ben biliyorum bunların dedi çok laf çevirecektim. Onun için ben dedi yanında olayım. Ben arkadan duyayım. Sonra çıkayım, yüzleyeyim. Ben böyle istedim. Sen de gördün dedi. Şimdi içerik önemli. Herkesle görüşülür. Bu manada diyaloğa karşı değil işte. Görüşülme bu, manası. Bu bahsettiğiniz hadis çerçevesinde baktığımızda o zaman İslam'a da davet etmek gerekiyor. Gerekiyor, şart. Çocuk can veriyor. Medine'de hizmet eden Efendimiz'e, Yahudi çocuğu, Efendimiz'e hizmeti geçmiş. Gitti ziyaret etti. Sahih Müslüm hadisi. Çocuk ölürken, son nefesine can çekiyor. Babası Yahudi başında. Çocuğa Eslim dedi, İslam teklif etti ya. Yani hani nezaketen falan zaten adam ölüyor, babası orada can oğlu ölüyor, çocuk can çekişiyor. Yani bir peygamber etik açıdan şimdikilerin tabiriyle bu arada da bu karıştırılır mı yani? Değil. Sırası mı yeri mi? Sırası mı yeri mi? Değil. Çünkü o gidiyor ahirete. İmanlı giderse cennete gidecek İslam üzere. Ebedi cehenneme mi gitsin? Ona acıyor. O çocuğun da hizmeti geçmiş, hakkı geçmiş. Dedi ki Müslüman ol. Çocuk böyle baktı şeye. Babasına. Babası da insaflıymış. Ecib evvel Kasım dedi. Ebul Kasım'ın sözünü dinle evladım. Çocuk kelime-i şehadet getirdi, vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillahi enkazehu minen nar. Bu çocuğu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun dedi. Sahih Müslüm'de bu ya. Nereden çıkartmışlar? Ehli kitaba Müslüman olun dememiş. Dininizde kalın, bana da yalancı demeyin. Tabii Hayrettin Karaman'ın reddiye kitabımda 73-75 sayfa. Mutlaka okusunlar. Dönen dolapları anlamamız lazım. Ondan sonra. Şimdi biz birisi bir papazla görüşmüş. Şundan bundan görüşmüyoruz. Benim de Malta gezimde bir kiliseye girme mesela onu çektiler falan. Evet. O benim yanındaki sahtekar onları pazarladı sattılar ya geçen konu yaptığımız adamlar. Orada da bir bayağı bir haber çıkartma çalıştılar. Bir haber de oydu. O 5 sene falan oldu o olay. Olmuştur. Evet. Orada da efendim papaza biz kilisenin önünden geçiyorduk. Efendim o arkadaş dedi ki işte bir girelim mi bakalım mı? Ben de bakalım dedim. Ha, bakalımdan maksadım ne? Bunlar da ne yapıyor burada yani? Biz orada bakınırken 70-80 yaşlarında papaz geldi. Papaz elimi öpmeye kalktı. E tabi böyle olunca yani bize hürmet etti. Biz onun elini öpecek halimiz yok ama biz de ona ilgi duyduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Bunlar sosyal ilişkilerdir. Bunlarda bir sakınca yok. Yalnız ayaküstü 2-3 dakika durduğum noktada ne dedim? Ben de onu soracağım. Ne dediniz? Ha işte. Yani, İslam'a efendim, davet ettiniz ettim, mi? Ettim tabii. Ettim işte. Ben onu orada etmeseydim vebaldeydim işte. Vebaldeydim. Dedi ki bana oranın karşısı Tunus'a rast geliyor. Ben dedi eskiden dedi İslam hocalarıyla, Arap alimleriyle Tunus'ta. Şimdi ben tabii İngilizcem yok ya. O da Arapça bildiği için biz anlaştık. Arapça anlaştık. Yok öbür türlü ben adama nasıl anlatacağım? Bir iki dakikada. Arapça anlattık. Efendim yoksa müftünün biri Arafat'ta koşa koşa gidiyormuş da eski müftülerden birisi dedi ki hocam ne bu telaş dedi ki Araplara vaaza gidiyorum evladım dedi. Araplar Türkçe bilmez sen Arapça bilmez dedi. Nasıl anlatacaksın hoca efendim? Şimdi öyle değil yani. Şimdi buradan hemen laf çıkarabilirler de hoca nereden konuşuyor falan. Öyle değil. Adam Arapça biliyordu. Ben de ona dedim bakın dedim biz İsa Aleyhisselam'a inanıyoruz. O bizim de peygamberimiz. Ona inanmayanı biz kafir sayıyoruz. İsa Aleyhisselam inanmayan cehenneme gider. Müslüman olamaz. Ama siz de bizim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inanmaz ama İslam'ı kabul etmeniz lazım. Sade inanmak, yalancı değil demek. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin peygamberinizi bize tanıttı, methetti. Ama Allah'ın oğlu değil sizin peygamberiniz. Allah'ın oğlu yok, kızı yok, eşi yok. Meryem onun eşi değil. Ağlamaklık oldu. Ben de acıdım. Allah iman hidayet nasip etsin. Ne yapayım? Dedim yani bu işi düzeltin ya. Ha onun şahsı açısından. Gidip Vatikan'a proje sunmadık yani. Adamın şahsına yani bir tebliğ de yaptık. Ne yapacağım şimdi? Yapmayacak mıydım bunu yani? Şunu ha soracağım. Adam bana çok nurlusun, çok etkilendim dedi. Şimdi böyle benim yüzüm beyaz mı çıkıyor? Ne oluyor? Bir nurlu bilmem ne zannetiyorlar beni. Ondan sonra yanıma da adam da gönderenler var. Geçen biri birini göndermiş. Ya orada çok parlak çıkıyor. Bir de yanına git öyle mi diye geldiler falan. Hayırdır inşallah. Ha, hayırdır işte. İnceleyen çok oldu bu ara. Bu sefer ben de efendim şimdi adam bize nurlusun bulursun. Şimdi ben ona desem ki sen de çok mübareksin. En evvel cennete gidersin. Ne güzel adam. Ahlakın çok iyi. İnsancılsın falan. Bunu desem ben de gavur olurum ya. Şimdi öyle adam, mi olur? Tabii. Adam batıl üzere. Ebedi cennete giremeyeceği ayetle hadisle sabit. Şimdi ben bu adamı kandırmış olurum. O zaman sen de hak din üzeresin. Gelmişler bir Hristiyan aile. Ali Eren Hoca anlatıyor. Şahitli ispatlı. Demişler bir Müslüman geçinen adama yurt dışında bize İslam'ı tebliğ et. Siz nesiniz? Hristiyanız. Ne değiştiriyorsunuz din? Siz de cennete gideceksiniz. Kalın öyle demiş. Şimdi durum bu. Onun için ben diyalog şeyini ikiye ayırıyorum. Bir masa etrafında hasbihal, yemek içmek açısından çok aşırı samimiyetler de iyi değil. La tettehidül yehude ve nesara evliya. İşte şimdi Noel geliyor. Onu konuşacağız. Ha yani. Şimdi bunları dost edinmeyin. Buradaki dost edinmeyin manası şudur. Ayın 25'i herhalde. Efendim yarın. Komşuluk yapmayın demek değil. Adam başsağlığı dilemeyin demek değil. Yolda bir Yahudi Hristiyan kalmış onu geçirmeyin karşıya demek değil. Efendim yemek vermeyin demek değil. Bunların hepsi İslam'da. Beşeri ilişkiler tamam. Aynen devam edecek. Ama İslam'ın bir hududu var. Sen buradan evine gittin. Başsağlığı diledim. Yemek götürdüm. Her şeyi yaptım. Ne olacak ondan sonra? Efendim yine bir hoca televizyonda işte adını vermeyeyim. Onunla o kadar papazlık değilim çünkü. Şimdi bu sefer onu idare ediyorum ama idare ediyorum. Ona da tembih ettim bir daha yapmasın öyle diye. Biz de Molla Kasım gibi bir şeyiz yani. Herkesin başına bela olmuşuk. Onlar da benim başıma bela olmaya başladı. Şimdi neyse bakalım. Bu iş bir yere gidecek. Şimdi bizim bir korkumuz yok. Allah'ın izniyle. Nereye kadar giderse cennete kadar gideriz inşallah. Şimdi ben bu sefer adam dedi ki hocam dedi aynede katılabilir miyim kilisede cenaze? E katılabilirsin dedi işte. Burası sınırdı işte. Sınırı yanlış geçti şimdi. Olmaz çünkü şirk merasimidir. Bunu soracağım. Yani en azından yani hududunu bilmek lazım. Bizde bu tür uygulamalar son yıllarda olmaya başladı. Yani Noel ayinleri sırasında muhtemelen merak sahikiyle bazı Müslümanlar da kiliseye gidip... Yok, ayine katılmak onu caiz değil, isterseniz haramdır. Bir Hristiyan rahibiyle yaptığı görüşme ve o görüşme esnasında Arapça yapılan konuşmada İslam'a davetinden söz etmiştiniz. Yani bu bir iki dakikada olsa ben onu oraya sokuşturdum. Şimdi, çünkü ben onu yoksa kendime vebal. Şey Nazım'ın görüntülerinde de... İçeriğini bilmiyorum. Oradan bir şey demiş mi onu İslam'a davet etmiş mi? Şimdi onu söyleyeceğim. Kelime-i Tevhid'i tekrarlayın. MPL diye bir kanal var. Evet. Orada ben onun bir konuşmasını izledim. Bir tasavvuf kolunun kanalı herhalde. Zannedersem bu peygamberlik iddiasında olanların kanalı. Öyle mi? Tabii yani Evren Esoğlu ile irtibatlı bir kanal. Yani nebilerin sonudur, rasullerin sonu değil diye... Nebilik bitmiş, rasullük bitmemiş itikadında olan yanlış bir tasavvufun yanlış bir yorumu. Rasullük de bitmiştir, nebilik de bitmiştir. Onlar çünkü de bir devam eden risalet müessesesi gibi laflar geçiyorlar orada konuşmacılar. Bir kere rastladım öyle. Evet. Hatta yanımda biri ya bayılıyorum dedi, bu ne kadar tasavvuf var dedi burada falan dedi. Ben de o arada bilmediğim için not veremedim. Yani bende biraz mihek taşı gibi bir şeyim vardır benim. Hemen böyle bir de sinek gibi de yaralı yere mi dokunurum ne? O ehli sünnete, itikada muhalif bir şey varsa önüme gelir lap diye. Çok uzun da seyretmeme gerek olmaz ne hikmetse. Allah herhalde bana acıyor vaktim az diye. Şimdi orada baktım. İşte dedi devam eden Risalet müessesesi şu andaki temsilciler falan deyince. Dedim bu öbür kanal. Yani ben işte nebi değilim ama rasulüm falan. Peygamberlere vitir kıldırdım. Şurada burada gibi laflar var bunlar. Orada Şeyh Nazım'ı dinledim. Dedi ki bu görüşmeyle ilgili kendi kulağımla dinledim orada. Papa dedi kulağıma eğildi. O kadar ben rastladım. Yalnız şeyde de şuna rastladım. Haberlerde, başka ana haberlerde bir yerde rastladım. Sarıklı müritlerine papanın elini öpün dedi. Evet, bizim haberimizde onu de. Onu ben şimdi burada görmedim. Ben bizim haberimizde de var. Siz yoldaydınız o sırada. Onu ben bir kanalda izledim. Allah'ın izniyle hafızam yerindedir. Ben onu da soracaktım size. Papa'nın elini öpün dedi. Bu caiz evet. Değildir. Ha bir tokalaşma şeyinde biz, gerçi sahabe-i kiram hazaratından nesefi tefsirinde, ki çok önemli Maturidiye kolünün en büyük tefsirlerindendir. Medarik diye geçer adı, Medarik tefsiri. Şu ayetin tefsirine baksınlar, estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ مَعَوْا اَشِدَّاوْا عَلَى الْكُفَّارُ حَمَاوْا بَيْنَهُمْ Peygamberle beraber olan sahabe kafirlere karşı çok şiddetlidirler. Kendi aralarında çok merhametlidirler. Neyi tefsir ediyor? Tam bizim tersimizi. Biz kafirlere karşı aşırı diyalog ve yumuşaklık. Kendi aramızda bel üstü bel altı savaşları. Şimdi ayet ne diyor? Bizim şu anda durumumuz ne? Müslüman camialar cemaatler arasında ilk bir görüşme ve toplantı. Olmaz. Yani özellikle olmaz. Bağlılar arasında da müthiş husumetler söz konusu. İşte efendim. Birbirlerini tahsuplar, şunlar, tekfir edenler bile var. O ayetin tefsirine, nesefi tefsirine baksınlar, başka tefsirlerde de vardır. Diyor ki sahabe-i kiramın bu husustaki ahlakı o dereceye, o raddeye varmıştır ki ellerinin kafir eline değmesinden, elbiselerinin onların elbisesine değmesinden dahi İstinkaf etmişlerdir, tenezzüh etmişlerdir, kendilerini geri tutmuşlardır, temiz saklamışlardır diyor. Bu tabii fetva değil. Çünkü fetva ayrı bir şeydir. Fetva nereden gelir? Sahabenin tatbikatından, hadislerden, eserlerden, rivayetlerden gelir. Müçtehitler bunu bir süzgeçten sonra, onun için fıkıh önemlidir. Ben bunu fetva olarak söylemedim. Bunu böyle yapmak şart değil. Çünkü karşılıklı ilişkilerde, yani bu işin el tutulur. Takvası sahi gibi mi olur? Azimet tarafı diye. Ama tabii ki şimdi olmaz. Ben mesela hahambaşı ile 3 ay hapis yattım. Efendim. Siz tamam da hahambaşı ne zaman hapse girdi? Hahambaşı dolandırıcılıktan girmiş. Hahambaşı derken yani hahambaşı demeyiz. Haham, ha. Türkiye'deki hahamlardan olmaya da bilir. Ama Amerika'da öğretim üyesiydi. Anladım. Amerika'da öğretim üyesiydi. Burada da işte babası Türk subayıymış zaten. Ben orada hatırladım. Olayı hatırladım. Evet. Öyle hapiste ben offshore işleri, bilmem ne işleri, para transferinden birkaç sene yatmış. Sonu da benden. Son günlerini benden geçirdi. Yani beni onun yanına verdiler. Birkaç arkadaşlar daha vardı orada. 3 ay biz beraber kaldık. Adam benim ahlakıma aşık oldu. Ha neden? Şimdi kardeşim adamı şokelle yemekten içi dışına çıkmış. Yemek yemiyor. İşte zehirleyecekler. Şöyle olacak, böyle olacak. Diğer arkadaşlar adapte olamıyor. Bilmem ne. O ona Yahudi diye bağırıyor falan bizim mahkumlar. Tabii bana çok saygıları var. Doğudan da böyle feda bir tip çocuklar var. Bana hürmet ediyorlar. Doğunun adamı, hocaya çok hürmeti var. Ondan sonra fakat adama hakaret eder gibi yaklaşımlar oldu falan. Hep ben bunları durdurdum. Dedim ki olmaz. 70 yaşında, 60 yaşında. Saygılı olalım. Öyle denmez. Adam da sinirlendi. O da zaten malın gözü adam. O da kalktı dedi ki sen Müslümansın da dedi. İman şartını say bakayım. Bizimki sayamadı. Yani rezil olduk kaldık yani. Ya ondan sonra adam tabii dinler arası şeyi, uzmanı. Ha belki başka niyetle mi girdi ne yaptı? Dedi ki Türkiye'deki hapishaneler hakkında kitap çıkaracağım diyordu. 3000 falan mahkumla diyaloğu olmuş. Kaç senedir. Ordulara gitmiş, bir yerlere gitmiş, her yere gitmiş. Ondan sonra kantinin yanında bir oda vardı işte. Merdiven altı mı diyorlar, kapı altı mı ne? Biz de oraya verdiler. 3 ay biz beraber kaldık. Bir kavgamız olmadı. Bir gürültümüz olmadı. Asla. İslam'a davet ettiniz mi? İslam'a davet etmez miyiz? Hayatımız İslam'a davet. Ama ve lakin beni de uyarıyordu yani. Şimdi gardiyanın biri geliyordu. Hocam diyordu işte hanım hasta bana bir şey yaz falan. Bilmem ne. Bana arkadan böyle böyle. Adam gidiyordu. Bunlar derdi adama derdi böyle okuturlar üfletirler. Ondan sonra da derdi seni ihbar ederler. Burada üfürükçüdür bu hoca derler dedi. Sana ne dedi ya bunlara karşı. E dedim akıl. Müşrikin ağzından da olsa hikmeti alın diyor. Hikmi mümini yitidir. E hikmetullah alletül mümin. Feltekıtuha vele münefal müşrikin. Müşrikin ağzından da olsa faydalı şeyi alın diyor. Şimdi ben baktım. Doğru söylüyorsun ya dedim. Ben de iyi niyetliyim bir ayet okuyayım diyorum ama adım üfürükçe ya da. Bu sefer böyle yani bana da iyi şeyler de söyledi. Ondan sonra efendim bana baklavalar geliyor, hediyeler geliyor, bir şeyler geliyor. Ne gelirse çünkü bize çok 28 Şubat dönemiydi ama işte sevenimiz her yerde var, çıkıyor. Bayağı bir ikram geliyordu. Ben hep ona ikram ediyordum. Bizim benim yanımdayken yani bütün sofralara iştirak etti, yemeklere iştirak etti, rahatladı. Birkaç kere adama saldırmak istediler. İbranice şeyler yazıyor. Konsolosluğa her cuma konsolosluktan ziyaretçisi geliyor. İbranice veriyor. Bu sefer bizim odadaki haberler Hürriyet gazetesinde çıkıyor ertesi gün. bu 2 kere oldu. Bu ispiyonculuk da fenaymış hapiste. Vay efendim odada katiller var, caniler var, her cins var. Her gelen bize vay hocam diyor. O diyor ki ben kafayı çekerken seni İzmit'te dinliyordum. Selam TV'den. Öbürü bilmem ne. Yani bizim geçmişimiz şey yani biz herkesin hukukumuz var. Ha yakın en olmasa da bizi tanıyor millet seviyor ne yapacağız? Şimdi uğraşıyorlar bu adamı sevmeyin. Ya seviyor adam ne yapacağız kardeşim? Sevmeyin diye bana şimdi millete para ver o zaman sevmesin. Burada birkaç tane de tehlikeli ispiyon gibi şeyden dolayı adamın üstüne yürüyecek olaylar var. Yani onun ispiyoncu olduğunu düşündüler. Düşündüler çünkü oradan şey çıkıyor. Yani benim bir bilgim yok usta ben İbranice anlamam da. Orada yazıyor İbranice. Bu sefer diyorlar ki sen niye Türkçe yazmıyorsun yani? Hal böyle olunca mesela birkaç tane tehlikeden de önledim kendisini. Şimdi bu ben de bir şeyden korktuğumdan değil. Çünkü İslamiyet de bunu iktiza eder. İnsaniyet de bunu gerektirir. Karşı karşıya hukukumuz var. Yatak yatağa yan yana yatıyoruz. Birbirine saygılı olmak lazım. Ha, şimdi sevgili muhabbetle ayrıdır. Saygılı ayrıdır. Saygılı hakaret etmemek demektir. Hakkını yememek demektir. Taarruz etmemek demektir. Zulüm yapmamak demektir. Ama sevgili muhabbetli olmak o لَا تَتَّخِدُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا اَلُونَكُمْ خَبَالًا sizin dininizden olmayanlardan iç astarı gibi sırdaş edinmeyin. Sizin fesadınızı eksik etmezler diyor Kur'an. وَدُّ مَعَنِتُّمْ onlar sizin sıkıntınızı, başınızın belaya girmesini isterler diyor Kur'an. قَدْ نَتَدِ الْوَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِمْ ağızlarından devamlı İslam'a, Müslümanlara kin ve nefret çıkıyor. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ göğüslerinin gizlediği daha büyüktür diyor Kur'an. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ akıllıysanız size bütün ayetleri açıkladık diyor. Bu usta dünya kadar ayet okuyabiliriz. İşte ikide bir Ermeni tasarısı, ikide bir şu, ikide bir bu. Duruyorlar mı? Evet. Öyle dostluk mu olur? Tabii onu ayrıca tartışmak lazım. Şunu soracağım. Şimdi siz izlemediniz ama bir bölümünü bir başka yerde izlemişsiniz. Veya ana haber bültenlerinde bizde de izlemiş olabilirsiniz. Şimdi elini öp diye öptürme noktası olmaz diyorsunuz. Fıkha uygun değil. Ama hani... Sonra bir de o kanaldaki sözünde dedi ki, kulağıma eğildi dedi ki, buraya senin için geldim. Evet. Ha o lafta da... Bu... Herkes aynı görüntüyü kullanıyor zaten. Tamam bizim peki. De kullandığımız burada aynı büyük haber. Bir samimiyet ifadesi var. Evet. Bu samimiyetin muktazisi nedir? Nedir? Onu anlamadım işte. İki, orada biz de onu İslam'a davet ettik denseydi, çok güzel İslami adına bir mesaj dünyaya şimdi... verilmiş olacaktı. Ama orada... ben senin için geldim. Benim için geldin de koca papasın. Yani benim için geldiğine göre yani ben niye geldim benim için? Bu sefer içerik merak edilir yani. Evet siz de merak ediyorsunuz. Ettim tabii. İzah lazım. Herhangi bir izahınız var mı? Yok ben anlamadım. Ben yorum yapamam ki. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ bilgin olmayan şeyin ardına düşme diyor Kur'an. Bu usta bir bilgim yok. Kendisinin beyanat vermesi lazım. Senin için geldim diye onu sanki bir övünme gibi ben anladım. Çünkü oradaki müritlerinden de Allah Allah cezbeler duydum. Evet. Ya. Tamam da bir papa sen benim için gel. Ha papa senin hatırın için Müslüman oldum derse ben de elini öpeyim senin. En büyük şey seni ilan edelim. Şimdi burada şunu soracağım. Tam bir de olarak, tevhidi lafı mı geçti? Onu soracağım. He. Tam olarak anlaşılmıyor. Bir kelime-i tevhid var. Ama bir bölümü. Yani la ilahe illallah var. Muhammedun Resulullah kısmı yok, duyulmadı. Öyle mi? Evet. Ben onu yani, duymadım. Yani ben o haberin orada kısmını seyrettim. Evet, o kısmı da var. Yani söylendi de mi duyulmuyor, yoksa sadece la ilahe illallah kısmı mı söylendi? Burada şu sebeple soruyorum. Çünkü bir dönem Türkiye'de din dersi kitaplarında da kelime-i tevhid sadece la ilahe illallah'tan ibarettir şeklinde bir yaklaşım sergilendiğini biliyoruz. Hala ilk öğretim 4. ve 5. sınıf kitaplarında bu şekilde midir? Onu bilmiyorum. Ama olmaması lazım. Şunu ya. Sormak istiyorum. Çok yanlış. Kelime-i tevhid la ilahe illallah Muhammedun Resulullah ibarettir. Hayır. Muhammedun Resulullah olmak zorunda mıdır? Zorundadır. Bediüzzaman Hazretleri yani bu konularda istismar edilmeye çalışılan Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur'dan bana gösterdiler bunu. Muhammedun Resulullahsız olmaz. Bu iki kısımdır. İkisi birbirine bağlıdır, eklidir. Bu bunsuz olmaz diyor din iman diyor. Yani zaten biz onu biliyoruz da. Üstadın da bu usta sarih beyanı var. Şimdi Allah'tan başka ilah yok. Adamı Müslüman etmez. Mümin de etmez. İlla her dönemi onun ikincisi vardır. Adem'u Neciyullah'tır. Nuh yani Adem Safiyullah'tır. Nuh Neciyullah'tır. Efendim Musa Kelimullah'tır, İsa Ruhullah'tır, Muhammed Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi her dönemde var. O dönemin peygamberi kimse. Muhammed Resulullah her dönemin peygamberidir. Çünkü Adem Aleyhisselam da ona iman etmiştir. Ve geldiği takdirde onun sağlığında gönderilecek olsa kendi peygamberliğini bırakıp ona tabi olacağını vaat etmiştir. Bu hususta Ali İmran Suresi'nde ayet var. Allah bütün peygamberlerden kuvvetli söz aldı. Lema ruhlar aleminde. Lema ateytukum min kitabim ve hikme. Ben size kitap, hikmet, fıkıh, din vereceğim. Her peygambere kendine göre bir müstakil şeriat. Kimine müstakil şeriat verilmemiş. Geçmiş şeriata uymakla beraber değişik birkaç hüküm. İlla ki olur. Her peygamberde mutlaka birkaç değişik hüküm olur. Sümme ca'akum rasulun musaddikun lima ma'akum. Sonra size sizin yanınızda olan dini zaten çünkü inne dine indallahi'l-islam Allah'ın tek gönderdiği din İslam'dır. Adem Aleyhisselam'ın dini de İslam'dır. İbrahim Aleyhisselam'ın da مَا كَانَ اِبْرَامِ يَهُودِينَ وَلَا نَصْرَانِينَ وَلَا كَانَ حَن۪يفَ مُسْلِمَا İbrahim Yahudi Nasrani değildi, Müslümandı diyor ki İbrahim'i dinler safsatası şu anda ortalığa saçılan hezeyanlarda hep İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden gidiliyor. Halbuki Kur'an'ın beyanıyla İbrahim Aleyhisselam Müslümandır. Müslümandır derken Yahudi ve Hristiyan değildir de ayette var. Hal böyle. Öyle mi? Ayette, ayette var mı? Yahudi değildi diyor. مَا كَانَ اِبْرَائِمُ İbrahim olmadı Yahudiyen. Yahudi olmadı ve la Nasraniyen. Hristiyan da olmadı. Velakin kâne. Lakin ne oldu? Henifen. Batılları bırakıp Hakk'a meyletmiş Müslüma. Şimdi nasıl İbrahim'i dinler olabiliyor? Allah Yahudi Hristiyanlık i̇şte Müslümanı. Bu noktada İbrahim Hanif, Aleyhisselam'ın alakası yok diyor. Hanif Müslümanlık diye bir kavram bir dönem tartışıldı. Son dönemlerde pek gözüme çarpmıyor ama. Hanif Müslümanlık demek zaten Müslümanlığın izahi sıfatıdır. İhtirazi sıfatı değil. Yani? İhtirazi olursa hani Hanif olmayan Müslümanlık da var gibi mana evet. çıkar. Bu gibi sıfatlar ihtirazi değildir, izahidir. Yani? İzahi demek onun bir vasfını öne çıkartmaktadır. Yoksa onu başkalarından ayıran özellik değildir. Yani her İslam Haniftir zaten. Ama İslam'ın birçok daha vasfı vardır. Hanif vasfı öne çıkarılmıştır. Yoksa Hanif olmayan İslam vardır anlamında değildir. Veya İslamsız Haniflik olur diye bir manada çıkarılamaz. Bu tür yorumlar yapıldığını ve tartışmalar olduğunu ben biliyorum. Son dönemleri çok dikkatimi çekmiyor ama. Yani Hanif Müslümanlık veya Hanif din sahibi olan. Yani o bir vasıftır. Hristiyan, ne gibi? Musa Makar Müslümanlık. Gibi. Efendim insanların iyiliğini düşünen İslam. Bu gibi bir vasıftır o. İhtirazi bir kayıt değildir. Böyle olmayan İslam da var anlamında değildir. Anlaşılmaması gerekir. Tabii diyor. Hanif'in o manası zaten putların hepsini kafasını kırdı küçük putları. Baltayı da aldı büyük putun kafasına koydu İbrahim Aleyhisselam. Kur'an'da geçtiği üzere. Kim yaptı bunu diye geldiler putperestler puthaneye. O da dedi ki fealehu kebiru mazâ. Şu büyükleri yapmış baksana balta kafasında duruyor dedi. Feselû minkâlu yantıkun. Konuşabiliyorlarsa da sorun da söylesinler diyerekten böyle ilah mı olur diye şirki alt etti. Hanifliği oradan geliyor. Bütün batılları bırakmış, Hakk'a meyletmiş. Meyil dönüş demektir Arapçada. Yöneliş demektir. Hanifiyet Hakk'a yöneliştir. O zaman İbrahim'i din kavramı ki... Dinler olmaz, İbrahim'i din vardır. Bilebildiğimiz kadarıyla son yıllarda ortaya çıkan bir kavram. Son yıllarda. Gelenekte, evet. Geçtiğimiz yıllarda böyle bir kavram var mı? Yok. İbrahim'i bu, diyalog dinler... adına çıktı bu işler. O çerçevede, o çerçevede türetilmiş evet, bir İbrahim'i kavram dinler, olduğunu söylüyorsunuz. İlahi dinler, semavi dinler semavi hepsi dinlerde. Sakattır. Semavi din de mi sakat? Semavi din yok, dinler yok. Yani şu sebeple... Dinle din indallah, semavi şeriatlar vardır. Fakat şu anda geçerli şeriat da tek İslam'dır. Dolayısıyla Tevrat şeriatı, İncil şeriatı şu anda mensuhtur. Hükümsüzdür, geçersizdir. O noktada dinler dediğin zaman insanlar muteber bir dinmiş gibi zanneder. Tabi burada şöyle bir durum söz konusu. Hani sosyolojik anlamda din ve o dinin bir tanımı var. Ha o manada Budizm de dindir. Ha işte oraya geleceğim. Ya, ama o sebeple... burada semavi dinler deyince Budizmi şunu bunu çıkarıp da ayrı... bunlara bir hakkiyet payı verilmek isteniyor. Yani İslam... Kurtarıcı. Bugünkü İslam ile Hristiyanlık ve Museviliği aynı kaba koymak, eşit kabul etmek gibi bir yaklaşım mı ortaya tabii, çıkıyor? Tabii eşit kabul etmek. Sen de kendi dininde kal, buraya yalancı demedin mi cennete girersin. Deniyor bunlara. Halbuki asla giremez. Yalancı dememekle olur mu? Yani burada ve men yebte gayral İslam dinen felen yukbelem. Ya zerre kadar aklı olan, insafı olanlara Allah rızası için düşünceye davet ediyorum ya. İslam'dan başka din arayanın diyor, dini diyaneti asla kabul edilmeyecek. Ve ve fil ahireti minel hasirin. Ahirette de husrana uğrayanlardan olacak. Şimdi sen hala İslam'a girmeyi şart koşmayıp da bizim peygamberimize yalancı dememek ve kitabımıza çalıntı dememekle onların cennete girmesini ilişkilendirirsen ve bu şartı yeterli görürsen ne oldu bu ayet? İslam'dan gayri din kabul edilmeyecek diyor. Ya Allah'ın da kabul edilmeyecek. Ahirette husrana uğrayacağı bildirilen bir adam nasıl cennetlik olur? Yani Allah'a karşı direniş, sarih ayete karşı, açık bir ayetin beyanına karşı itiraz. Ve tahrif. Yuharrifun el kelime amme vâdî'i. Yahudiler ne yaptıysa benim ümmetim yapacak diyor. Onlar da anasıyla zinadan olduysa benimkinde de olacak diyor hadis-i şerif. Onlar nasıl kitabı değiştirdiler? Bizimkiler de işte bu hocalar kitabı değiştiriyor. Ama Kur'an'ın lafzını değiştiremiyorlar. Orada bir garanti sözü var. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Kur'an'ı biz koruyacağız. Öbür kitapların lafzına bu söz verilmemişti. Metnine. Bizim Kur'an'da metin garantisi olduğu için bu değiştirilemeyecek. Ama yorum garantisi yok. İşte bu gibi yorumlarla beraber Kur'an tahrif ettiler. Bu yorumla Yahudi, Hristiyan, Ehli Kitap Allah ahirete imanla iki şartla cennete girer diyenler Kur'an-ı Kerim'de belki yüze yakın ayeti kerimeyi tamamen üstüne kalem çekmiştir. Değiştirmiştir ve silmiştir Kur'an. O kadar açık. Evet. Benim bu usta kitabım mı? Kitabınız yani Yahudi var. Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. O konuyu da bu bir kitap, hayli ayrıntılı bu programlardan birisinde konuşmuştuk. O kitabı da incelesinler. Bu reddiye kitabını da onda incelesinler. Bu üç sakat. Onun için ben ne diyorum? Papazlarla görüşmek kabilinden, komşuluk, gayrimüslim komşuluğu vesaire, insan haklarına riayet lazım. Efendim, kibarlığı elden bırakmamak lazım. Nazik olmak lazım. Ama sırdaşlık, sevgi, muhabbet, dindaş gibi davranılamaz. Ölçülü ve sınırlı ölçülü bir insani ve sınırlı ilişki. Olur ama ne dedim işte? Geçmiş olsun, başın sağ olsun, yemek götürmek, fakirse muhtaça yardım etmek. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem vardı Yahudi komşular. Bunların hepsine İslam yol verir. Evet. Ama ayine katılayım, mezarına gideyim, oraya, Fatiha okuyayım ruhuna. Oruk onu konuşacağız. Bu sefer senin imanının ruhuna Fatiha okunur. Olmaz işte. Şunu sorayım. Şimdi yarın 25 Aralık olduğuna göre Türkiye'deki özellikle büyük kentlerimizdeki özellikle de İstanbul'daki kiliselerde ayinler düzenlenecek, Noel ayinleri. Şimdi son yılların bir modası haline geldi. Televizyonlar, gazeteler de çok ilgi gösteriyor. Müslüman olduğunu bildiğimiz veya zannettiğimiz Türkiye'nin önde gelen popüler isimleri, işte tırnak içinde sosyete tabir edilen magazin medyasının çok ilgi gösterdiği kişiler de bu ayinlere katılıyorlar. Merak sahibiyle orada o hepsi ayinler... katılmıyordur canım. Hayır, bir kısmı bazıları evet. Tabii ki. Ama yani Türkiye'nin çok popüler isimleri var evet. Oraya katılanlar arasında. Bir mahsuru, bir sakıncası var mı? Bir Müslümanın Noel ayinini merak ve izleme maksadıyla girip mahzuru var. İzlemesi. Bize soruyorlarsa mahsuru var diye. Yok, ben soruyorum. Yani sorular da, henüz gelmedi. Yok, onlar da merak eden de varsa. Mutlaka biz doğruyu vardır. Söylemek durumundayız. Şimdi kafirler derken bu Ehli Kitap kafirleri de bunun içinde dahildir. Çünkü şimdi kafirleri de Ehli Kitap'ın haricindekilere kullanmaya başladılar. Halbuki Ehli Kitap'ın kafirleri en büyük kafirlerdir. İnnellezine keferu min ehli kitap diye başlar Kur'an. Ehli Kitap'ın kafirleri der yani. Evet. Sonra vel müşrikine. Şimdi bunların ayinleri, merasimleri, dini ayinleri ve merasimleri efendim şirk içeriklidir. Çünkü burada Allah'ın oğlu olduğuna itikad edilir ve bu telaffuz edilir. Meryem annemiz Allah'ın eşi olarak beyan edilir. Telaffuz edilir, itikad edilir. Burada şirk merasimi vardır. Bundan dolayı bu merasimlere katılmak caiz değildir. Şimdi bunu ikiye ayırırız. Eğer ki o dinde haktır, bunlar da Allah'ın rızası üzeredirler. Bunlar da cennete gidecekler. Bunların yaptığı da efendim Allah'ın gönderdiği bir dindir, bir uygulamadır şeklinde inanarak katılırsa kafir olur. Zaten ona katılmadan böyle dışarıdan da inanan kafirdir. Ama merak sahibiyle ne yapıyorlar acaba, nedir ne değildir gibi olursa o zaman günahtır, caiz değildir. Caiz değildir. Neden? Bir defa seni orada gören bir Müslümanın en azından suyu zannını mucib olur. İnsanları günaha sokarsın. Niye? Acaba. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımıyla konuşuyordu. Oradan da sahabeden biri geçiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı o zat giderken. Hey bak dur be lan. Durdu. Buyur ya Resulallah dedi. Bu benim eşimdir ha dedi bu konuştuğum. Aman ya Resulallah dedi ne alakası var falan. İnne şeytan ecri min ibni adem mecraddem. Şeytan insanın kan damarlarında gezer dedi. Acaba hangi kadınla yol üstünde konuşuyor diye düşünebilirsin dedi. İttekû mevâkâttü emir. Töhmet alacağınız yerlerden sakınınız. Şimdi bir Müslüman kiliseye gider de bir de ayin saatinde hazır bulunursa. Buna keza papaz büyüsü bozdurma. Evet, böyle bir çok yaygın efendim, halk arasında. Efendim bunu papaz yapmış, hoca çözemezmiş. Lan sanki hocanın yaptığını hoca mı çözüyor? Çözen Allah'tır. Ahtel Kürsiler, Felak Naslar, bunun dünya kadar Arifan dergisinde kaç sayı bunları cinine, büyüsüne, sihrine, her türlü isteyen papaz yapsın gelsin bakayım. Allah'ın hangi ayeti çözemiyormuş? E şimdi bunlar insanları şirke sevk etmektir. Sen kalkıp da efendim bir de oraya Heybeliada'da bir kilise var herhalde, bir gün gidiyorlar oraya. Evet. Gidenlerin dilekleri kabul oluyormuş. Allah'ım yarabbim. Üstelik herhalde oraya gidenlerin bu bizim hocalar sayısı... bir şey de konuştuğu yok. Oruç günü, Oruç Baba'da oruç açanlara şirk diyorlar. Bizim Aziz Bayındır gibiler. Eyüp Sultan'ın yüzü su hürmetine eşlik diyorlar. Bir kere de git de kiliseye giden de muradını dileyenlere bir şey de be kardeşim Müslümanla uğraşacağına ya. Eyüp Sultan'a gidenle ne uğraşıyorsun ki? Eyüp Sultan'a giden zaten Allah'tan istiyor. Şimdi bunu ben haberlerden asladım. Bir günü varmış onun. O evet. Gün orada dilek yapılıyormuş. Yani oraya katılanların Müslümanların sayısı katılan Hristiyanların haramdır. Sayısından fazla, fazla gibi. Fazla tabii. Öyle gözüküyor. Kadına da bile reklam yaptırır gibi haberlerde geçen yaralı sene araba almayı murat ettiydim. Bu sene arabam oldu. Öbürü evlenmek istiyordum. Karı buldum. Şunu yaptım, bunu yaptım. İki de reklam. Bizim millet oho gavur olmamadan mal olsa gideceğim dedi. Yani böyle diyen çatlaklar da var. Gavur olmamadan mal olsa diyor ya. Yani böyle insanlar var. Bizim millette batıl itikat, hurafe çoktur. E ondan sonra efendim ben bile orada o haberi dinlerken birisi vardı, bir yaşlı kadın. Orada kadın falan dedi ki ya bir tanesine de biz de mi gitsek ya? Yani cami mi bitti, Mekke mi bitti, tekke mi bitti? Bu kadar ulema, evliya, enbiya kabirleri mi bitti? Allah dostlarının mezarlarında dua kabul olur. Çünkü Allah kabul eder. Oraya görevli melekler tayin etmiş. Allah dostlarını ziyarete gidenin duasına diyor melekler amin der. Çünkü sahabe-i kiram gibi vesaire. Bunlar muteber şeylerdir. Ancak Allah'tan isteniyor çünkü. O zat aracılığıyla yüzü su hürmeti. Allah'ın dindeki hatıra araya devreye sokunularak vebtehu ile el vesile. Allah'a sizi ulaştıracak vesile arayın ayetinin emrine imtisalen. Ama vesile aramak şartı da her zaman için yoktur. Yani vesilesiz de Allah'tan direkt istenir. Vesileyle de istenir. İkisi de uygulamada vardır. İslam'ın uygulamasında hadislerde vardır. E hal böyle olunca şimdi bunlar efendim ben bu büyüğü bozamıyorum. Niye bunu papaz yapmış? Gideceksin kilisede yapmışsın. Papazla da mı anlaştı? Ne aldı? Parayı mı kırışıyorlar bu hocalar, cinciler bazı? Bazı cinciler böyle papaza gönderiyor. Ha bu batıldır. Caiz değildir. Allah'ın kitabı her şeye yeter. Allah'ın kitabının, İslamiyet'in yeterli olmayıp da papazlara ihtiyaç duyulacak hiçbir konu yoktur. Dini açıdan, manevi ve ruhani açıdan. Hal böyle olunca bu hainlere katılmak veya büyü bozdurmak için gibi gitmek veya bir dilek tutmak gibi şekillerde İslam dışı mabetlere efendim gitmek, buralardaki merasimlere katılmak asla caiz değildir, haramdır, günahtır, vebaldir. Şöyle ancak soralım. Bu dinde haktır, geçerlidir diye inanarak giderse kafir olur. Şunu yok efendim merakından bir deneyim bakayım ne yapıyorlar acaba göreyim vereyim o da günahtır, ayrıca töhmet mevkidir. Diğer gören Müslümanlar açısından da yani güvenilirlik, şahitliği, muteberlik vesaire birçok evsafını yitirme sebebidir. O noktada görülen insana da yani, karşı mesafeli olur. Yani şehadeti konusunda da kuşku mu duyulur? Olmaz mı canım? Şimdi alenen bir merasim, şirk merasimde bulunanlar... Hayır şunu soracağım. Şimdi İslam'da zaten tarihi... şahitlik meselelerinde daha titizlik, daha fazla titizlik var. Evet. Tarihi kiliseler var. Turistik maksatta buralara yapılan ziyaretlerde bu hükümler çerçevesinde mi? Turistik maksatta mesela ben şimdi Ayasofya'ya gidiyoruz. Ayasofya'ya biz kilise diye gitmiyoruz ki. Sultan Fatih'in vakfesi evet, diye İzmir'de gidiyoruz. İzmir'de Meryem Ana var. Yani en popüler bilinen yerlerden evet. Birisi. Yani gitmemek uygundur. Yani özel bir maksatla gitmemek uygundur. Ha yanından geçiyordun, baktın bahçesinden dolandın. Bunlar ayrı şey. Geçen Cizre'ye gidiyorduk. Dir Ömer mi ne varmış o? Dir Ömür mü ne? Orada bir çok büyük eski manastır. Hacı abi dedi ki Mardin'den bizi götürüyordu bir hacı abi. Bir şuraya bakalım şu manastıra falan. Arabayla yoldan kırdı. Efendim çok eski tarihi bir bina değil mi? İçine bile girmedim. Ama dışarıdan efendim bir manzara bakar gibi kültürel burada ne varmış? Bunlar caizdir. Evet. Antakya'da şeytanın Dabbetülers tarafından gebertileceği mağara bir, önemli bir mağara vardır. Gari Antakya diye geçer. Oraya da gittim. Oraya da girdim. Gittim. Fakat yine kilise olduğunu şu anda şu duyunca mağaraların içine falan girmedim. Yani siz girmediniz, biz girsek bir mahsuru var mı? Yani merak sahikiyle. Şimdi merak sahikiyle ama diyorum töhmet maksat oluyor. Başka bakanlar, orada görenler Hristiyan zannederler. Ama artık orası turistik maksatlı ziyaret yapılan bir yer olduğu herkesce malum ve bilinen yani bir yer olması. Yani orada bir antik bir şey vardır. Hayır, şimdi siz Malta'da kiliseye gittim, orada da papazla da kiliseye gitmedim. Ettim. Biz kapısından yolumuz geçiyordu. Hayır, anladım ama sonuçta boştu. Papaz efendiyle sohbet tabii ettiniz bomboştu vesaire filan. Bomboşken sizin de uzaktan görüntünüz efendim, bu soruyu akla getirmez miydi? İşte yani kimse yok. Bir ayin yoktu. Merasim anında i̇şte ben gibi de ayinsiz ve merasimsiz de ama merasimsiz. Duvarlar var, direkler var. Ne varmış, ne yokmuş gibi. Mesela şeydekine girdim. Ne manastırı da çok meşhur. Mısır'da, Sina'da gittim. Musa Aleyhisselam'a nida gelen ağaç onun içinde. Adını unuttum şimdi. Meşhur bir manastır. Efendimiz Resulullah Aleyhisselam'ın eman verdiği rahipler var orada. Emanı olan. Orada mesela Musa Aleyhisselam'ın nida gelen ağaç, mucize ağaç duruyor. Kökü yok, bu şeysi yok. Yerin üstünden böyle bir acayip bir şey kudretten. Hiçbir yerde de diksen bitmiyor. Sadece orada var o. O ağacı görme diye girdim. Müslüman, herkes kapıda bekliyor. Açtılar. O acayip bir manastır. Efendim, orayı ziyaret için. Ağacı, mübarek ağacı. Kur'an'da da geçen bir ağaçtır. Ve ağacı, kilisenin içine girmedik de. Bir de efendim, sonra orada şeyler vardı. Orada hizmet eden rahiplerin kelleleri bölüm. Değil mi? 100 tane, 200 tane kelle. Bütün o kelleler üst üste böyle piramit gibi. Böyle öyle yani merak, mucip noktalar. Onları müze gibi yani. Müze gibi. Müze gibi girilir. Yani müze gibi. Kültürel bir bilgi birikim açısından. Başka. Ama ayine katılmak. Mesela şeyde de girmek durumunda kaldık. Beyt-i Lahm'da. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer. Hatta ben onların resimlerini de çektim dergide. İsa Aleyhisselam'ın beşiğinin sallandığı yer, Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği yer. Orada bütün İsviçre Cumhurbaşkanları, İsveç Cumhurbaşkanı falan hepsinden sıraya girdik yani. Bu Cumhurbaşkanları bilmem neler. Misafir gelmişler o arada. Girdik. Niye İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer, Allah'ın mübarek buyurduğu yer, mucizelerin zuhur ettiği yer, orada kiliseyle bir alakamız yoktu. Yani evet, o bölümlere girdik çıktık. Evet. Yani sebebi muciple olmak başkadır. Böyle bir rahatlama, ruhani bir beklenti ile girmek başkadır. O nokta caiz değil, günahtır. Hele bir de sıhhatine itikad ederse kafir olur. Yani doğruluğuna inanırsa o merasimlerin, dinin doğru hala geçerliliğine, doğruluğuna inanırsa kafir olur. Evet. Bu akşam Şeyh Nazım'dan çok söz ettik ama bu hafta çok konuşuldu çünkü. Yine şey çıkarttı onu 5N1K'dan, o da bir sövdü orada bir şey. Adam zor kapattı, aman özür dilerim dedi. Çoluk çocuk var dedi, bırak çoluk çocuğu dedi, bir sövdü. Şimdi Şeyh Nazım'ın tabii popüler olunca son günlerde muhtemelen bazıları da web sitelerine ve geçmişe dönük faaliyetlerine bakmışlar. Tabii sadece Şeyh Nazım'ın sitesinde değil, bir başka tasavvuf sitesinde de link verilmiş. Şöyle bir ilginç uygulaması var. Biat konusu var. Önce biat nedir? Onu bir izleyicilerimizle paylaşalım da sonra Şeyh Nazım'ın 2 yıldır zannederim veya 3 yıldır uygulamaya koyduğu internet üzerinden online biat nasıl yapılır diye ayrıntılı bir biçimde tanımlaması var. O linki tıklıyorsunuz. İşte onun öncesinde işte abdest almak, bazı duaları okumak gibi de bir takım şeyler konmuş, niyetler vesaire ve böylece online tabi olmuş, ona bağlanmış oluyorsunuz. Evet. Biat tasavvufta nedir? Biat estağfirullah innellezine yubayi'uneke innema yubayi'unallah. Seninle sözleşenler Rıdvan, Beyatü Rıdvan'da Hudeybiye'de ağacın altında. Tabi ondan evvel akabe biatları var. Evet. Sözleşme. Yani işte Allah'a itaat çerçevesinde senin sözünü dinleyeceğim. Verdiğin vazifeleri, zikir vazifelerini yapacağım. Tabii ki Allah'a itaat çerçevesinde. La ta'atel mahluk fi ma'siyetil halik. Yaratana isyan noktasına gelirse hiçbir yaratılana itaat yoktur. Bu hüküm her zaman geçerli. Niye ben bir şeye bağlandım, biat ettim. Ne olsa her dediğini yapacağım. Ondan sonra ne demiş? Karının başını aç. Bu şeyhe uyulur mu şimdi? Bu hocaya uyulur mu? Uyulmaz mı? Uyulmaz. Çünkü o Allah'a isyana davet ediyor. Zaten öyle adama biat edilmez. Öbürü efendim hanımını bana getir. Böyle işler var. Böylesi de mi var? Var. Var. Hanımını getir bilmem ne kadınlar. Yani böyle sapık sapık şeyler var. Zaten sapıkları araştırıp da teşhir edip de efendim milleti ifal eden, ırzlarına tasaddi edenler engellenecek yerde. Efendim ehli sünnet üzere doğru konuşanlara nasıl iftira atarız diye uğraşılıyor. Bu kadar ifsat var memlekette. Çünkü kurum yok. Osmanlı'da bu meşihat sistemi vardı. Denetim vardı. Padişah bile tebdili kıyafetle tekkiye giderdi. Ve o velinin, mürşit geçinen kişinin beyanını dinlerdi, sohbetini dinlerdi. Ehli sünnete muvafıksa sonradan ona bir kese de gönderirdi hediye. Ama ehli sünnete muhalifse de kelleyi getirin derdi. Osmanlı böyle bu sistemi kurdu. Şimdi sen bunu saldım çayıra, Allah kayra, bu sefer her şey illegal. Kontrol yok. Kontrol olmayınca adamın ne anlattığı kontrolsüz, icraatı kontrolsüz, para mı topluyor kontrolsüz. Efendim, bütün işler kontrolsüz. Şimdi biat söz vermek demektir. Seninle sözleşenler Allah ile sözleşmiş olurlar demektir. Sadece Resulullah'a mahsus değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ondan sonra Ebu Bekir'e de biat edilmiştir. Radıyallahu anh. Yani illa peygamber vasfı değildir. Halifelere de biat edilmiştir. Halifelere evet. Padişahlara da edilmiştir. Bu biat gelenektir. Alimlerden mürşidlere biat edilir. Bu biat el ele tutuşulur. Söz verilir. Ne hususta? Özel zikirle alakalıdır. Yani günlük işte 5000 Allah diyeceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bu vazifeleri kabul ettim. Kendi üstüme adak gibi nezrettim. Allah fırsat verdikçe yapacağım efendim demek suretiyle. Böyle bir sözleşmedir. Yani... Yoksa tasavvuftaki biatta efendim istediğim mi malını alırım, istediğim mi canını getireceğim ha falan böyle bir şeyler tasavvufta yoktur. Bu sadece Allah ve Resulüne itaat noktasında bir ahit tazeleme, bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan genel İslam biatının bir yenilenmesi, tecdidi, hatırlanması diyelim. Bunun yanı sıra o zatın verdiği belli vazifeleri de iltizam etmek, kendine lazım kılaraktan günlük virt halinde uygulayacağına dair söz vermek demektir. Bu sözü verenle vermeyenin tabii farkı vardır. Yani bu sözü vermeyene o vazifeyi yapmak mecbur değildir. Ama bu sözü verene vacip olur. Çünkü neden? İslam'da her şey öyledir. Bir şeyi adak yaptın mı? Taahhüt yani. Taahhüte girer. Taahhüt söze girer. Ve fu bil ahdi sözünüzde durun. İnnel ahde kâne mes'ûle. Sözden Allah soracak sahibine diyor. Bu ayete göredir. Ondan sonra nezir gibi bir şeydir. Yani adak. Adak hükmündedir. Dolayısıyla söz veriyorum şu. Borca girer ha. Ama kendine borç ediyorsun. Allah sana bunu borç etmemiş. Fakat bu uygundur. Ve rahbaniyet edip tedavuha, ruhbanlığı diyor, yani mağaralarda ibadete inzivaya çekilip riyazatlar, itikaflar falan, Hristiyanların da hak döneminde İsa Aleyhisselam'ın yolu bozulmadan onu muhafaza eden rahipler, onlar Müslümandır, onlar cennetliktir. Din değiştirilmedikçe, yani o yeni bir din gelene kadar eski din geçerliyken o dini bozmadan devam edenler hakkında. Musa Aleyhisselam'da da böyledir. Ama İsa Aleyhisselam geldikten sonra adam hala Musa Aleyhisselam'da kaldım deme hakkına sahip değildir. O zaman İsa Aleyhisselam şeriatına geçmekle mükelleftir. Bu ruhbanlığı diyor kendileri icat ettiler. İbtedauha. İşte bu ruhbanlık sofuluk dediğimiz sofilik. Şimdi öyle anlayalım. Ama şimdi sofiler de soğan yemez. Musa kabuğunu koyvermez hesabı oldu. Yoksa sofilikte de biraz hayvani gıdadan ihtiraz. Şudur budur, etli yemeyeceksin, sütlü yemeyeceksin. Bunlar da vardır riyazatlar, çilehaneler. Niye adamlar kazmışlar, dibine girmişler, 40 gün çıkmamaklar. Değil mi? Bu gibi şeyler vardır. Öyle bizimkiler 10 gün itikafa girerler, gıybet dedikodu kırıla giderler. Yani 10 gün bile diline sahip olmazlar. Bir de dışarıda yiyeceğinin 50 katı fazla yemek yerler. Camideyiz diye gelen getirir. Biz Karadeniz'de öyle bir itikafa girdik. Mahfele gelemiyorduk iftardan. Namaz aşağıda kılıyorduk akşamı. Mahfele çıkıp mahfelde yemekten ayak basamıyorduk. Yani halk da böyle ikram seviyor Karadeniz'de. Herkes doldurmuş bunlar itikafta diye. Anladık da. Yani itikafta zaten biraz az yiyeceksin. Yani. Şimdi bu sofuluğu diyor. Maket ebne Ali. Biz onlara farz etmemiştik diyor. İlleptiga rıdvan ile Allah'ın rızasını aramak için kendilerine bazı ağır şartlar getirdiler. Nefsi ezmek için. Şimdi bakın burada. Fema ra'ava hakka riayet ya. Bunlar diyor bu yola hakkıyla riayet etmediler. Şimdi Allah burada niye böyle bir şey kendilerine adak yaptılar diye zemmetmiyor. Hakkıyla riayet etmediler. Madem söz vermeyeydiler niye söz verdiler de tutmadılar diye zemmediyor. فَاَتَيْنَ inanıp sebat edenlere de mükafatlarını verdik diyor bir de. Yani bu yoktur böyle bir şey demiyor Kur'an Hadid suresi. Ve كَثِيرُ مِنْ فَاسِقُ çokları fasık yoldan çıkmış diyor. Onlar yolu yordamı bozmuş diyor. Şimdiki tasavvuf ekollerinin birçoğunda olduğu gibi. Ama bundan aslı haktır. Bu biatler demin dediğim gibi malıyla, canıyla, çoluğuyla, çocuğuyla, ticaretiyle alakalı değildir. Bir efendim size gönül bağım var. Sizden onu da o zatın da geçmiş silsilesi ve el almışlığı olduğu için çünkü sahiyet lazım. Elin sağlam olması lazım. Muan'aniyet lazım. Muan'an yani o ondan. Seyri sülük dedikleri. Seyri sülük de ama mürşidin icazetli olması lazım. Ehli sünnet itikadında olması lazım. Şimdi yani böyle sıkıntılar var. Şimdi birçok mürşidim diye geçinenler Hazreti Muaviye'ye falan hakaret ediyorlar. Bunlar maalesef Kadiri diye geçinirken efendim aslı hak olan Mevlevilikten, Melamilikten, Bektaşilikten gelirken Rafiziliğe sapmış. Bu noktada oldukları için mesela Hazreti Muaviye meselesi mihek taşıdır. Seviyor musun, sevmiyor musun noktasına gelince o noktada zaten sevmiyorum, memmiyorum ileri geri başladı mı Yezid'i demiyorum. Yezid'e istediği kadar sövsün. Ama Muaviye radıyallahu anh hakkında dil uzattığı zaman mesela bu mürşidi kamil değil, bu ehl-i sünnet bile olamaz. Bunları ölçüm ayarları var. Ehl-i sünnet mi değil mi diye bunu... yani karpuz alırken seçiyorlar da mürşit bağlanırım derken seçmiyorlar şimdi ya. Şimdi bir ara daha vereceğiz ama internet yani üzerinden... Yani biat vardır, haktır. Bir internet üzerinden olur internet mu? İnternet üzerinden olur. Yani olur. Buna bir mani yoktur. Evet. Bir mani yoktur. Evet. Ama biat edilecek adamın evsafının mürşitliğe ehliyeti aranmalıdır. Ve sizin Şeyh Nazım için kutup ifadesi kullandığınız iddiası da var. Doğru mu? Şeyh Nazım kutup mudur? Kutup nedir diye de sormak lazım. Şeyh Nazım'ın web sitesine baktığımızda tabi İngilizce bir web sitesi var. Türkçesi de zannediyorum var ama Hatemül Enbiya falan gibi de bir Evliya. Özür dilerim. Enbiya olursa Allah Nebi muhafaza. Demek. Nebinin çoğulu Enbiya. Hatemül Evliya. Yani Evliyaların sonuncusu. Onu Muhittin Arabi'nin lakabıdır. Muhittin Arabi'nin lakabıdır ama hak ettiği bir lakap değildir onun da. İşte, o sıra İmam-ı Rabbani gelmiştir. Neler gelmiştir. Şimdi ne diyorsunuz? Böyle bir tespitiniz var mı? Yok. Tabii kutup nedir onu kutup, da. Kutup şimdi Evliyaullah'ın mertebeleri vardır. İşte bu işte üçler, yediler gibi, kırklar gibi de şeyler vardır. Bazı tabirler hadislerde geçer. Bunlar sahihtir. İmam Suyuti'nin Ebtal'in yani bu seçkin velilerin kırkların falan ispatı hakkında risalesi de vardır. Hadis-i şeriflerde, sahih hadislerde de geçer. Ümmetimden 40 kişi İbrahim Aleyhisselam kalbi üzeredir falan. 700'lere kadar da gider. Bunların bölgeleri bile sayılır. Mesela kırklar Şam bölgesindedir. Ama Şam deyince şu andaki vilayet değildir. Ürdün falan dahil olan bütün o eyalet sistemi olarak düşünmek Şam eyaleti. Filistin hep oralar. Mesela kırklar o bölgede olmak üzere. Bunlar vardır. Kutup da Evliyaullah'ın bir bazı bölüm başı diyelim. Kutbul Ektab. Bütün kutupların, kutupların kutbu. O Gavs'la denktir. Kutbul Ektab tektir. Kutup çok vardır. Kutbul İrşad vardır. Kutbul Medar vardır. Bunlar unvanlardır, vasıflardır. Bazı veliler... Yani bu söylediğinizden velilerin de kendi aralarında bir derecelendirmesi... Vardır, derecelendirilmesi vardır. Bir sınıflama... Tafdil meratibi vardır. Kutup bir evliyari. Silsile bir meratip var yani. Vardır. Bir rütbelenme mesela, daha doğrusu. Mesela Ali Efendi Hazretleri'nin kabrinde de yazar. Kutbul Ektab Gavsül Evtad. Yani kutupların kutbu ve Gavs. Gavs deyince tektir. Dünyada da kendi dönemi için geçerlidir. O da Mahmud, ben de ne varsa Mahmud'uma verdim buyurmuştur. Mahmud Efendi Hazretleri için mesela. Şimdi zaten Mahmud Efendi Hazretleri'nin müceddit olduğunu da ulema ilan etti mesela. 100 yılın başına denk gelmesi lazım vasıflar. Burada hep hadis-i şerifler öne alınır. Alimler hep hadis-i şeriflerden yola çıkar. Hadis-i şeriflerdeki vasıflara bak uyarlarlar. Öyle havada uçuyor, gökte kaçıyor, denizde yüzüyor falan onlar itibar edilmez. Denizde balıklar da yüzüyor. Efendim havada kuşlar da uçuyor. Mesele istikamettir. En büyük keramet istikametten ibarettir. Şimdi İslamiyet'e, şeriata, sünnete kıl kadar muhalefeti olan kutup olamaz. Şeyh Nazım meselesinde ben onu ziyarete gittiğim zaman tabi yaşlı büyük büyüğümüz yani şimdi biz hürmet ederiz. Kıbrıs Hallerine kayma gittiğimiz. Evet gittiğimizde O da... O sürekli de orada oturmuyor. Yok, şimdi artık sanki mecbur ikamet, çıkamıyor gibi bir durumu varmış. Efendim orada ben ona Hacı Salih Efendi vardı vefat eden. Kıymetli bir zat. O şeyh çalındı diye Hürriyet manşet yaptı. Kabrinden aldılar Erzurum'da. Kendi köyüne türbe yapmak için oraya çaldılar 6 ay sonra falan. Hiç bozulmamış kefeni falan. Büyüklerden bir zat idi. O bana söylemişti. Dedi ki bir sabah dedi böyle içimden geçirdim ki hani bugün bir kutuplardan birisi ziyarete gelse. O gün de Şeyh Nazım geldi dedi. Ben kendim sen kutupsun diyecek gücüm yok ki. Ben nereden bileyim ki o kutubu? Onun kutup olduğunu bilmem için ben de Gavs olmam lazım. Yani adama kutup benim deme hakkım yok. O zatın bu sözünü naklettim. Şimdi ben bunu naklettim diye bunlar da kalkmış. Bak ona kutup diyor. O zaman ne demek? Onun her dediği doğru. Böyle bir şey yok ki. Elimizde çeraat var, sünnet var. Biz ona bakarız. Havada uçsa bakmayız ki. Uyan, kitaba uyanı alırız, uymayanı almayız. Ama kendilerine hürmet ederiz, hakaret de etmeyiz. Velakin şeriata uymayan kim olursa olsun bu yanlıştır da deriz. Hal böyle olunca oradaki kutup bende mi? Aynı bu işler şeye döndü ya. Habertürk manşet yapmış ya Paris Hilton bilmem ne işini benim. Ya bir de gazetenin manşetiymiş o, benim haberim yok. Ara sayfa zannettim ya. Hayır, manşet haberi. Halbuki de. Muharrem Bayraktar'ın yeni mesaj yazarı. Muharrem Bayraktar'ın kendi hakkındaki sözü o. Beni müdafaa ederken kendi hakkında söyledi. Kalktı benim lafımı söylüyor. Sen bunu nereden tanıyorsun hoca efendi bilmem. Hayır, ya ne tanıyayım evet, ben ya. Evet öyle soruldu yani Paris Hilton'u hoca efendi nereden tanıyor? Ya ne alakası var, nereden tanıyayım ya? Hayır bu vesileyle tanımış oldunuz ama. Ya tanımış oldum, nereden tanıyayım ben, bir şey bilmiyorum ki. Benim bunları tanıyacak bakacak vaktim mi var yani, kim olduklarını görsem gazetede görsem bu şudur diyemem ki. Tanımam. Artık dersiniz ama öyle tahmin ediyorum. Yok ben şey de görmedim. Ha ama resimli mesim çıkartmışlar. Onda çıplak bir resim koymuşlar falan onda. Bakmamaya çalıştık yani. Şimdi efendim sana söyleyeyim. Şimdi burada aynı oradaki başkasının lafını bana mal etti. Hani ben naklettim ya lafı. Evet. Adamdan naklediyorum. Geriye almıyor. Benim adımı koyuyor. Bir de koca gazetesi manşet yapıyorsun ya. Şimdi bunu bir incelesene. Orada benim sitemde Cübbeli Ahmet Hoca'da duruyor. Efendim Muharrem Bayraktar'ın yazısı. Benim değil ki bu. Sohbette de benim geride nakil yaptığım belli. Burada da Şeyh Salih Efendi'den böyle bir nezaketen ilk görüşüyoruz bir nakil yaptım. Bunlar da bunu aldı. Bak bu ona böyle dedi. Kutup dedi. Ben demedim ki. Salih Efendi size dedim kutup. Ondan sonra o zaman bunun her dediği doğruymuş. O zaman ona uyacakmışım. Şöyle olacakmış. Böyle olacakmış. Ya bunun beni ne alakadar eder? Elçiye zeval yok. Ben o sözü naklettim. Ona da bir iltifat olsun dedim. Ama o kasetin ilerisini kesmişler. Onu ben mesela orada olanı ben biliyorum da şahitlerim de var ama kaç tane şahit getiririm ama belki de internetten de çıkarttılar onu. Çünkü bunlar tam cambaz, internet cambazı, fotomontaj cambazı bunlar böyle. Masa başı bunlar iş. Şimdi ilerisinde de dedi ki bu dedi benim sırrımı ifşa etti dedi. Ben de dedi bunun... Şehnaz'ım. Ben de bunun sırrını ifşa ediyorum dedi. Bu da kırklardandır dedi. Orayı kesmişler. Sizin için. Orayı niye kesiyorsun? Madem Şeyh Nazım kutuptur. O da bana kırklardan dedi. Kardeşim şimdi yani. Benim dememle o kutup oluyorsa onun demesiyle de ben evliyanın reislerinden oldum yani. Fare rüyasında deve olmuş. Uyandım baktım yine Ahmet duruyorum aynı yani. Öyle evtat mevtat eptel kırktan mırktan hiç hesaptan haberim yok. Bir şey de olduğum yok. Doğru bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Doğru da olduğumu söyleyemeyiz. Allah doğruluktan ayırmasın ama kul kusursuz olmaz. Hal böyle olunca bunlar istismar malzemesi yapılmamalıdır. Laflar çarptırılmamalıdır. Emanet üzere güvenilirlik vasfıyla nakledilmelidir. Başı sonu kırpılmamalıdır. Sonra şeye döneriz yani. Evvelce bu böyle kasetlerin başın sonunu kesip de adamı mahkum edip içeri attırılan olaylar gibi zalimlik olur. Doğruyu verirsin. Biz de doğrunun arkasındayız. Ha ben o zatın kutup olup olmadığını bilmiyorum. Böyle bir öngörümde yok. Böyle bir tespit yapma yetkimde yok. Ama Ali Haydar Efendi Hazretleri kutupların kutbu Gavs olduğu kesin. Kabir taşında da yazar. Bütün ulema ittifak etmiş. Sami Efendi Hazretleri ona giderdi. İskender Paşa, Mehmet Zahit Efendi ona gider. Alvarlı Mehmet Efendi Hazretleri Alvarlı Efe Hazretleri efendim ona giderdi. Ondan sonra bütün ulema, Ömer Nasuh Efendi dördüncü katibiydi, Ali Ekta Efendiler, Fuat Efendiler, efendim Bekir Haki Efendiler, dolu bütün ulema. Alaeddin Efendi'de böyle bir ittifak vardı. Yaşı da çok aşkındı. Şimdi Alaeddin Efendi demiş ki, Mahmud Efendi, ben de ne varsa Mahmud'uma verdim. Ha şimdi o bakımdan anlıyoruz ki Mahmud Efendi gavstır. Ha bu bizim itikadımızdır. İman şartı değildir. Evet. Bu bizim itikadımızdır. Gavstır bütün kutupların kutbudur. Allah başımızdan eksik etmesin. Şimdi biz ona bakarız. Ama bu zat kutup mu gavst mı? Ben onun hakkında bir bilgiye sahip değilim. Ben nakil yaptım. Bir başkasının sözünü. Ha Salih Efendi'nin sözünü yaptım. Zaten CD'yi dinleyenler, benim oradaki Salih Efendi böyle demişti, böyle olmuştu, siz kutupsunuz diye ben ilave yapmadım. O da bana kırklardandır bu dedi. E şimdi ne derece doğru benim kırklardan olduğum şimdi? Bizim öyle bir miyarımız yok. Miyarımız yoksa yok. Benim yani, de bir miyarım yok. Benim de bir miyarım yok. O halde kişi hüsnü zanla mükelleftir. Efendim inşallah o zat da efendim salih bir zattır. İyi bir insandır. Çünkü kültürü çok. İlmi çok. Öyle bakmayın şakaya şamataya veriyor. Öyle esübbü esübbü diyor Arapça. Seviyorum seviyorum gönderiyorum. Bunları da beni evliya zannetmişler gelmişler bir şeyler diyor. Ama ondan sonra da 700 metre altında da gözüktük diyor tabii yani. Şili'de Şili'deki gözüktük diyor yani falan. Şimdi bir taraftan öyle bir taraftan böyle bir dengeye yapmaya çalışıyor. Ama ve lakin şimdi biz bazı ehlullah'ta yani Allah dostlarında veya tasavvuf iddiacılarında şatahat olur. Bazı cezbe halleri olur. Anlaşılmayan haller olabilir. Zahiri muhalif görünebilir. Biz zahiri tutmakla mükellefiz. Ama onlara da hakaret etmemeliyiz. Efendim hürmeti elden bırakmamalı. Hürmetten zarar gelmez. Ki meczuplar var mesela. Konuşulmaya değer evet. Bir konudur. Aslında anlaşılması çok, zor bir alandır. Ama son derece bir ilmi var. Yani Arapça, Farsça, yani lisan çok. Efendim ayet hadisten, tefsirden, şuradan yani bayağı malumat sahibidir. Bizim Ruhul Furkan tefsir, Efendi Hazretlerimizin yazdırdığı Ruhul Furkan tefsirini çok metheder. Ona da bir bakmış, hatta ciltlerini benden istemişti. İleriki ciltleri falan araştırır, okur, eder. Bayağı bir yani birikimi olan Osmanlı şeyini çok önemseyen, uçak dedim mi kızar, tayyare diyeceksin falan. Bütün lügata önem veren, Türkçe'ye önem veren, Osmanlıca'yı seven yani güzel vasıfları da vardır. Allah selamet versin diyelim. Evet, şimdi tabii izleyicilerimizden çok sayıda soru var. Onlara zaman ayırmamız gerekiyor ama bu arada önümüzdeki hafta daha ayrıntılı konuşacağız. Yılbaşı gecesi olması dolayısıyla. Milletin, ama milleti de mahvedeceğiz ya bu adamlar. Ama çilingir sofrayı kuracak. Yani işte yanacak. Evet, yani yarın önümüzdeki hafta pardon yılbaşı dolayısıyla başka alanlarda ve kanallarda faaliyet gösterecek izleyicilerimize de en azından birkaç alternatif yılbaşıyı seyretmelerini tavsiye ederiz. Evet, ya alternatif arayanlara ama. Aramayan da adam diyor ki ya diyor zıplarken mi zaplarken mi ne diyorlar ona? Evet. Sana takıldım mı geçemiyorum diyor. Ya açığı çıplağı ateist.com. Ya Allah kitaba inanmıyoruz ama bu adamı çok seviyoruz diyorlar. Yani doğru konuşuyordu. Benim bugün yine bayağı bir insanlar geldi. Sen çok doğru konuşuyorsun. Nereden anlıyorlar bilmiyorum yani. Millette böyle bir şey ulaşmış. Yani takılan çok olur inşallah oltaya. Ama şunu söyleyelim. Yılbaşı konusunda hemen birkaç cümle bir çerçeveyi çizin. Efendim yılbaşı merasimi efendim Hristiyanların Noel'nin devamıdır. Noel'e mülhak bir konudur. O 25'indeki meselesiyle beraber paraleldir. Dolayısıyla dini bir merasimdir. O sevgililer günü, analar günü, babalar günü gibi şeylere dahil değildir. Onlar da bir saçmalıktır, safsatadır ama ben öyle diyorum, deliler günü, manyaklar günü falan böyle her şeye bir şey çıkarabiliriz yani. Bunların dinde değeri yok ama bunlar adamı pek etkilemez. Çünkü neden? Dini merasim değil. Yılbaşı dini merasimdir. Yılbaşı kutlayanların şöyle bir savunması var. 25'i işte Hazreti İsa'nın Hristiyanlar açısından o ayrı bu ayrı diyorlar. Ediyor. Noel orada. Biz yeni yılı karşılıyoruz. Miladi de olsa bir eski yılı geride bıraktık. Ama bizim İslami kültürümüz var, örfümüz var, anneannemiz var. Yani hicri yılbaşı da çıt yok. Peygamberimizin kutladığı yani sahabenin. Yani hicri yılbaşı da milletin dansöz oynatacak hali yok herhalde. Anladım da burada dansöz oynatması helal mi yani? Değil mi hocam? Tabii dansöz oynatmak hiçbir zaman helal değil. Yani ben burada içki içeceğim diye helal mı? Biz zaten şunu diyoruz, yaptığın işe bakılır. Yaptığın iş helalsa her zaman helaldir, haramsa her zaman haramdır. Ama bazı günlerde kat kat haramdır. Kadir gecesinde zina etmek gibi. E burada da şimdi bunların merasimine o gece daha çok anlatırız. Mutlaka dinleyenlerimiz Allah rızası için herkes birbirine haber etsin. O gece böyle bir güzel bir dinlesinler. Biz de güzel bir anlatmaya çalışırız. İnşallah sakıncalarını, mahzurlarını beyan ederiz. Ancak şunu diyelim ki o geceye özel hiçbir şey hayatlarında değişiklik yapmasınlar. Yani mutat hayatları neyse devam edebilirler. Ama o geceye kutlayayım diye. O gece diye, kastı ve niyetiyle. Kastı ve niyetiyle. Tazim bir de ama. Bir de artık gelenek görenek kabilinden olmuş. Adamın ondan haberi bile yok. Onda çok bir şirk falan diye itham edilmez. Ama o merasime tazım, yani hürmet ve saygı niyet ederse şirke kadar gider. Ama artık şimdi örf de bozuldu şimdi. Kafirlerin örfü bizim örfün yerini aldı. Onlardan bir tane Muharrem kutlayan yoktur. Onlardan bir tane Ramazan bayramı, Kurban bayramı kutlayan yoktur. Ama bizim Müslümanlar da onların dini bayramlarına kadar hepsini kutlayan çoktur. Bu artık kültür emperyalizminden mi oldu diyelim. Bunlar dünyayı sarttılar, mahvettiler, bıraktılar. Ama biz mutlaka kültürümüzü canlı tutmamız lazım. Bizim kültürümüz İslam eksenlidir. Dinimize bağlıdır günlerimiz, gecelerimizin önemleri, bayramlarımız. Bunlara önem vermemiz lazım. Bunda değişiklik yapmamak lazım. Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Ateş dokunur size. Ve la terkenu ilellezine zalim. Azıcık dahi zalimler. Zalimden maksat inne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük zulümdür. Şirk nedir? Lekad keferellezine kalu innallaha thalithu. Allah üçüncüsüdür. Baba, oğul, kutsal ruh diyenler katıksız kafir oldu diyor Kur'an. Bu yani İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştırma merasimleridir. Bunlar Allah'ın oğlu diye tapınma merasimleridir. Bunlar İsa Aleyhisselam'ın doğum günü kutlaması değildir. Doğum günü kutlaması bizde de var. Şöyle bir yaklaşım. Biz de Resulullah'ın mevlidini kutluyoruz. Evet. Mevlid kutlaması İsa Aleyhisselam'ın da doğumuysa bu bizim için sakıncalı değil. Hatta Musa Aleyhisselam'ın kurtuluş gününde Aşure'de Medine'ye geldi. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Yahudiler niye oruç tutuyor? Dediler ki Musa Aleyhisselam peygamberleri bugün kurtulmuş, bunların da ataları denizden tabii boğulup gideceklerdi. Firavun'un köleleriydiler. Kurtuluş günlerini kutluyorlar. Efendimiz buyurmadı ki böyle kutlama olmaz. Ama oruç tutarak kutluyor çünkü. Meşru bir şey. Ne dedi? Fena ne hakkı bir Musa mı? Biz Musa'ya onlardan daha yakınız. Onlar onun dinini bozdular dedi. O bizim kardeşimiz. Onun için biz de tutacağız dedi. Yani doğum günü kutlaması, kurtuluş günlerinin kutlanılmasının İslam'da kaynağı vardır. Ama kutlama usulü meşru olmalıdır tabii. Şimdi burada şunu da... Ha ikram olur, yemek olur, şunlar bunlar olur. Şöyle ama teviller... burada İsa Aleyhisselam'ın doğumu değil, ilahlaştırılması söz konusudur. İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu olarak işte tam o noktada olan. Şöyle bir savunma var. Efendim biz ameller niyetlere göredir. Evet. Ya bizim buradaki niyetimiz... Ama o her zaman ne, öyle olmaz. O zaman buğday niyetiyle arpa ekersin. Yine buğday, arpa biter. Evet. Yani burada bizim niyetimiz işte Hristiyanları taklit etmek veya haşa Hazreti İsa'nın tanrılığına tazim etmek, saygı göstermek değil. Onu demeleri de çok iyi bir şeydir. Evet. İslami şuur bakımından en azından o kafada olanlar açısından iş günaha iner. Öbür kafa şirke yani, gider. Buradan kurtuluşu yok diyorsunuz. Yok, öyle mi anlamalıyım? Yok. Bu gibi merasimlere iştirakin kurtuluşu yok. Çünkü dini merasim. Şunu da sorayım. Malum bir de milli piyango meselesi var. Hoş milli piyango hep var da ama yılbaşında tabii çok külliyetli miktarda bir ikramiye söz konusu. 35 trilyon lira, 35 milyon lira. Milli piyango... Onu çıkan kime çıkarsa ondan özel görüşelim o fetva. Caiz değildir ya, böyle şey olur mu? Bir kere Ahmet İbiyecan, Muhammed İbiyecan Hazretlerinin şeylerine gidip çilhanelerine. Gelibolu'da mı o? Denizin sahilinde. Bilmiyorum. Bir de dua diyoruz, ma diyoruz. Bir de mihraba baktım. Her tarafa dilek yazmışlar falan. Bir de baktım şu portota oynadım diyor. Çıkması niyetine diyor yani falan şimdi. Millet böyle kumardır. Haramdır. Caiz değildir. Sabır lazım, kanaat lazım, rıza lazım. Bir de normal adama o kadar para çıkarsa da psikoloji de bozuluyor. Evet. Normal hayatında devam etse daha iyi olur herkes. Tabii. Yani zengin olan biraz çalışarak olsun böyle. Birden olursa dengeyi de bozar. Onunla hayır olur mu? Mesela hacca gidilir mi? Olmaz. Cami yaptırılır yok, mı? Olmaz. Öğrenci okutulur mu? Bana sordular o zaman ya Nimet abla camisini. DGM'de savcı bana onu soruyor. Nereden de biliyorsun diyor, ben burada diyor DGM savcısıyım, daha o camiyi bilmiyorum. Sanki başka cami biliyormuş da. Ondan sonra... Ama yani İstanbul'da olup da Nimet ablayı bilmemek... Dün bileyim dedi, nereden biliyorsun dedi, Tombala'dan çıkan cami demişim ben falan o zaman. E şimdi paranın kazan... Öyle mi? Yani o tombalacı değil miydi? Milli piyango bileti satıyordu. Milli piyangocuydu işte. Tombalacı ve diyorum. Yani orada sizin itirazınız meşru şudur. Olmayan... Gasp arazisinde, yani gasp edilen arazide yapılan camide namaz olmaz. Yani haram noktasında. Şimdiki bu camilerin çoğuna millet yardım ediyor. Yardım ederlerken de helal haram paralar da karışıyor. Onun için biz namazı bile kılarken eski camileri tavsiye ediyoruz Osmanlı'dan. Hele ganimet malı olarak kiliseden dönme cami ise %100 garanti en helal maldır. Bu sabittir. Osmanlı'nın camilerini niye tavsiye ediyoruz? Haram yaygın olmadığı için. Şimdiki bu yardım edenlerin paralarında da faiz, rüşvet bilmem ne. Yani bir de kendilerini tatmin etmek için egolarını, bu haram, rüşvet, faiz çarkında dönenler böyle hayır da yapıyorlar yani. Kendilerini rahatlatmaya çalışıyorlar. Efendim, Allah innallah tayyibun, Allah tertemizdir. Ve leakbelüyle tayyib, ancak tertemizi kabul eder. Allah pis şeyi kabul etmez. Pis, haram karıştırılan şeyi Allah kabul etmez. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Biz daha izleyicilerin sorularına... Ona hemen başlayayım bir daha. Evet. Hemen çok tartıştık. Bir müddet de ayrı yaşadık. Şimdi barıştık. İkimiz de büyük sözler ettik. Yeniden imam nikahı kıydırmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Tabii nikahın... Büyük sözler ettiğin içeriğini bilmemiz lazım. İçeriğini bilmiyoruz. Evet. Şimdi orada eğer talak var mı? Yani boşama lafı geçmiş mi? Yani erkek tarafından. Boşama lafı bir talak şeklinde mi geçmiş? Üç talakla boş ol. Üçten dokuza mı denmiş? Hangi kinaye ifade mi kullanılmış? Sarı ifade mi kullanılmış? Yani talak, ric'i, dönüşü mümkün olan boşama mı? Bain mi? Yeni bir akit lazım mı, değil mi falan, teferruat var. Bu teferruat ne olmaz? Herkese umumi olmaz. Dolayısıyla şahsın özel olarak ya detaylı yazacak, o büyük sözler ne? Evet. Eğer o büyük sözler boşamayı mucip değilse zaten kavga, gürültü, nikah zararı ve ötmez. Nikah, ayrı yaşamak da nikah gerektirmez. Ayrı yaşamak da gerektirmez. Nikahları daimdir zaten. Barışırlar, buluşurlar. Ama o sözlerin içeriğinde talak varsa, o talakta hangi lafızlardıysa ona göre lazımdır. Zaten üç talak birden kopmuşsa imam nikahı yapamazlar. Evet. Hülle lazım. Tekrar kadın başkasıyla evlenecek. O boşayacak. İddet olacak. Yani o da ayetle sabit. O başka bir konulara girer yani. Evet. Hemen ayrıntı olmadıkça bu soruya bu cevap vermek mümkün veremez. Gözükmüyor. Bu konuda soranlar mutlaka ayrıntılı sorsun. Evet. Sözü aynen ama yumuşatarak değil. Aynen yazsınlar. Tabii şimdi şöyle bir sonuç da ortaya çıkıyor. Ağzından çıkanı kulağın duysun derler. Gırtlak dokuz boğumdur derler. Söylenen sözlere çok dikkat etmek gerektiği herhalde bir kere daha anlaşılıyor. İşte üç şeyin şakası da ciddi, ciddisi de ciddi diyor hadis-i şerifte. Nikah, talak, itak. Yani evlendim, kabul ettim, bitti. Ondan sonra şaka yapmıştım. Olmuyor yani, gitti. Nikah oldu. Boşamak da aynıdır, köle azadı da aynıdır. Gitti yani, azat ettim deyince şakası yok. Şimdi Batman'dan bir izleyicimiz sormuş. Soruyu tekrarlamak istiyorum şu sebeple. Soru çok anlaşılmıyor, bilmiyorum siz anlayacak mısınız? Evimi aldığım kişi oturma tasarrufu için bana satış yaptı ama oturmak nasip olmadı. Hemen satışı yaparsam bu durumda satıcının hakkı nedir gibi... Onu soru, detaylı onu, sorsun. Evet, Batman'dan yazmış bu izleyicimiz. Detaylı sorsun. Biz onu bir daha anlayamadık ki sorsun. Ne hakkından bahsediliyor. Hangi şart koşuldu? Üzerine almış herhalde. Ama bir ben şartla anlayamadım. Mı almış aralarında? Anlaşmalı mı almış? Tam anlayamadım. Ayrıntılı bir şekilde tekrar yazmasını evet. Rica ederim. Efendim, İhlas'ı herhalde İhlas suresini kastediyor burada. İlla kabrin başında mı okumak gerekiyor? Yok, uzaktan da ulaşır. Okuyup da... Kabrin başında okunursa meyyitin ruhu Arş-ı Ala'da da olsa kabriyle alakalıdır. Gelip selam verdiği zaman mutlaka dünyada tanıdığı birine, hadis sahihte geçer. Bir Müslüman tanıdığının mezarına gider de selam verirse mutlaka o meyyit ölü, yani ruh itibariyle diri olduğu için selamını alır diyor. Ve ondan ünsiyet kurar, yani mezarına geldiğinden memnun olur. Dolayısıyla yani mezara gitmekte bu gibi ölüyle de, ölünün ruhuna da bir ünsiyet gelir. Ve işitir. Selamı da işitir. Hepsini işitir. Dolayısıyla kabir ziyareti önemli. İbret almak için ibret almak için muhakkak ama... Sade ibret almak için değil. İşte onu diyenler, ibret almak için diyenler işte Selefi Vehhabi görüşüdür. Hem ibret var hem de ölüye menfaat var. Onlar ölüye menfaatı inkar ederler. Halbuki ölü faydalanır. Dirilerin duasından ölülere dağlar emsali rahmetler dahil olur. Hadis-i şerifte vardır. Yani dua, sadaka, hayır, hasene bütün sevabı ruha ulaşır ve kabrinde ona eniş ve yoldaş olur. Ehl-i Sünnet'e göre. Bir kurban sorusu böyle var. Sivas'tan yazmış bu izleyicimiz. Kurban bayramında peygamberimize niyet edip kurban kesilir mi? Kesilir. Onun ruhuna hediye etme. Kurban bayramında da kesilir. Şimdi de kesilir. Onun kurban bayramı vacip kurbanlar için günle kayıtlıdır. Günle sınırlıdır. Ruhaniyeti hediye ihtiya manasındakiler vakitle sınırlı değildir. Ama kurban bayramında da. Yani bu sadaka hükmünde mi? Hediye hükmünde. Hediye hükmünde. Nafile hediye hükmündedir. Ama biz Ali Haydar Efendi Hazretlerinden falan o Evliyaullah'ın ruhlarına da böyle hediye mahiyetinde. Anam babanın ruhuna da kesilir. Sevabını hediye etmek için. Bunu Arefe gecesine keserse, bayram gecesi keserler. Yani Arefe gecesi. Yani kurban bayramından evvel keserler. Bu bir gelenek olarak ben bunu Mahmud Efendi Hazretleri'nin tatbikatında gördüm şeyhi için. Şeyhi de İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi için böyle. Bu da nedendir? Fakirler yani biraz evvel ete kavuşsun. Çünkü onun bayramında sınırı yok ya. Evet. Nafile olduğu için. Ama hisseye sokmak isteyen, o zaman tabii öbür hissede kurban bayramı vacip kurbanın hissesi olursa erken kesemez tabii. O gibi 7 hisseden bir hisseyi bu gibi hediye mahiyetinde alırsa mecbur kurban bayramına kesilmek. Ama böyle bir hediye niyet edebilir. Hediye, yani diğerleri girebilir. Vacip olan kurbanı 6 kişi mesela kesiyorsa bir bu başka da, yine bunlar Allah rızası için olduğundan hisse, burada mühim olan et için olmayacak. Allah rızası için olduktan sonra girebilir. Evet. Şimdi efendim bir izleyicimiz eşim vefat etti. Ne tür bir hayır yapayım diyor. Mermer mezar yaptım, günah mıdır? Günah, bir de ahirette görebilir miyim diyor. Ahirette görür Müslüman olarak ölürlerse, o da Müslüman olarak ölmüşse, bu da Müslüman olarak ölecekse, Allah nasip ederse tabii ki ahirette, cennette de buluşmaları müyesserdir. Efendim, biri cennete, biri cehenneme gitme durumu olsa da imanını kurtaranlar için sonunda mutlaka çıkış cehennem müebbet olmadığından yine buluşacaklardır. Efendim. Mezar mermer mezar için. Mezar mermer israfı takmamalıdır. Ama yeri kaybolmaması için bir taş dikmek, bir temizlik, bir bakım, bir ismini yazmak da caizdir. Yani aşırı süs ve ihtişamlı. Aşırı süs israfa girer. İhtişamlı. İsrafa girer. Ondan sakınmalıdır. Ama ne hayır yapmam soruyorsa su hayrını efendim sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir. Yani durumu çok zenginse Afrika'da şurada burada kuyu açmaktan daha büyük bir sevap yoktur. Birisi annesinin ruhuna ne yapmasını sormuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su hayrı yap buyurmuştur annenin ruhuna, sahabeden birine. Su hayrı işte o zaman tabii yine oralarda susuzluk olduğu için yok makbule geçin. Şimdi de su gibi ihtiyacı olan çok yerler vardır. Oralara kuyu açmalar falan böyle oluyor. Evet. Gidiyorlar orada bazı yardım kuruluşları kuyu açıyorlar Afrika'da her yerde. Böyle bir hayra katkısı olsa iyi olur ama yemek de yedirebilir fakirlere, elbise de giydirebilir çıplaklara. Bütün hayırlar ölülerin ruhuna ulaşır. Şimdi bir başka soruda aslında benzer soru çok geldi ama bankaya para yatırıp kar payı almak caiz mi? Tabii bankalar kar payı vermiyor. Onlar finans kurumları, veriyor. Herhalde veriyor. Finans kurumları kastediyor finans burada. Finans kurumlarına da genel manada bu işte kar payı gibi meselelerde fetva veriyoruz. Yeter ki millet haramdan kurtulsun diye. Ama öbür muamelelerde özel sormaları gerekir. Yani ev almak bilmem ne, diğer banka muameleleri, ticari banka ile muamelelerinde hepsi doğru demiyoruz. Bazı yanlışlar yapıyorlar da. Bu kar payında onun tafsilatı yok. Evet. Ortak oluyor çünkü onda o da ticaret yaptırıyor diyor. Oraya kağıt alıyor, oraya bilmem ne alıyor havuz sistemiyle. İşte ama bazıları diyorlar hiç zarar etmiyormuş de öbürlerine yani hiç zarar yakın etmiyor ve mevcut cari faiz şeyde çok civarında yakın seyrediyor. Yakın seyrediyor diyor. O da bir şüphe akla getiriyor ama biz şunu bakamayız. Niye zarar etmedin diye de bir sual soramayız. Esas olan kar etmektir. Bir de havuz gibi mesele olduğundan o karı zararı yansıtmayabilir. Yani kağıt fabrikası yanmıştır diye bütün milletin karı yanmaz. Çünkü başka 40 tane müesseseye kara yatırmıştır. Orada bir zarar olsa oradan kar denkler. Havuz sistemi gibi düşünüldüğü için yani zarar yansımadı diye bu da faizdir demeye başladılar bazıları. Ona faiz diyemez. Çünkü adama ortaklığına para versen bile o adam zarar etse bile ben bu zararı sana yansıtmıyorum deme hakkına sahiptir ortağın. Evet. Şimdi bir başka izleyicimiz de şöyle sormuş. Anne baba için Kur'an-ı Kerim okunsa veya başkasına okutulsa ruhuna gider mi? gider. Velid davati te'sirun belihun fekad yenfi ashabu dalali. Ehl-i sünnet itikadı emalide dirilerin ölülere yaptığı dualar, kıraatler, okumaların çok tesiri vardır ama dalalet ehli bunu nefyeder. Mutezile bunu reddeder. Yani şu anda da o ekolün devamında bazı ilahiyatçılar şu anda Türkiye'de o görüşleri savunurlar. Onlar da ölüye tesir etmez. Faydası yok derler. Faydası kesinlikle vardır. Çünkü ikra'u alâ mevtâküm yâsîn. Ölülerinize yâsîn okuyun diyor. Hadis-i şerifte vardır. Ondan sonra Darimi'de geçebilir. Ya İbni Ömer sahabeden biri ki sahih bir isnattır. Öldüğüm zaman başucumda Bakara suresinin başını, ayaklarımın ucunda Bakara suresinin sonunu, Amen Resulü'yü okumasını vasiyet etmiştir. Sahabede de bu tatbikler vardır. Şimdi bunlar sünnette böyle şeyler yok diyorlar. Nerede yok? Sahabenin tatbikatında vardır. Ahmed İbni Hanbel bunu reddediyordu baştan. O rivayet ona ulaşmamıştı. Sonra bir sahabeden o rivayet ulaşınca onu bir sağlamasını yaptı. O zaman tamam dedi. Mani yoktur dedi. Yani okunması, mezarlıklarda okunması. Yani çok sesli bir şey, milleti rahatsız etmek. Başka okuyanlar varsa onların kafasını karıştırmamak lazım. Çok bağırtılı okumalar mezarlarda çok iyi değildir. Evet. Efendim bir başka soruda izleyicimiz, Müslümanlıktan önce kılınan namazda ne okunurdu? Mübarek çok meraklı kardeşlerimiz var. Sen Kur'an'da bizim namazda ne okunuyor? Onları doğru öğren, namazını kıl. Ama böyle hikmetli şeyleri, sualleri sorarlar. Bir Ali Dede vardır, şeyle Bosnalı, meşhur Osmanlı'da. Onun bir Esiletül Hikem diye bir kitabı vardır. O kitapta böyle hep hikmetli sualler. Şu neden böyle, bu neden şöyle? O gibi bir kitap daha görmedim. Yani bunların illa bir cevabı vardır. Ama benim şu anda vakıf olduğum bir konu değildir. İlla ki Allah'ın indirdiği kitaplardan ayetler okunuyordur. Ama İbranice'dir. Yani Tevrat'tan ayet, İncil'den ayet, Zebur'dan ayet. Bunlar yani belki de zikir ediliyordur. Ama mutlaka ki sessiz bir namaz duymadım. Yani sükut olarak duymadım. Dolayısıyla illa bir kıraat vardır. Bu kıraat ya zikir olarak da olabilir. Allah'ın isimleriyle zikredilerek de kılınabilir. Ayetlerin tilaveti de olması kuvvetli muhtemeldir. Ama ayetler o vakit Allah'ın indirmiş olduğu kitabından yapılması uygundur. Ama bir inceleme gerekebilir. Belki bir yerde bir şey rastlarız yani. Evet. Efendim bir başka izleyicimiz bir arkadaşından bahisle söz konusu ettiği arkadaşının Allah'ın varlığını kabul ettiğini ve hiçbir dine de inanmadığını söylemiş. Neye yaradı? Ölümden sonra bir yaşam olduğuna da inanmıyor. Onu bu düşüncesinden... Ya madem Allah'a inan da Allah'a inanmak en zoru yani. Madem bir Allah var dinine de inansın da kurtarsın şimdi. Boşuna gitti bu şimdi. Allah'a inandım demesi de boşuna. Niye kendini bağlıyor ki? Madem Allah'a inanıyor, Allah o zaman başıboş bıraktı bizi demiş oluyor. Şimdi Allah var, dini yok. Anam olsun, ağzı olmasın. Çamaşırları yıkasın, bulaşıkları yıkasın, bana baksın ama oğlum şunu getir, bunu götür demesin. Bunlar da öyle bir Allah'ı arıyorlar ki hiçbir şeye karışmasın. Noel kutlayacağım, Allah'a bundan ne? Kız kalktı, Timurtaş rahmetli Hoca Efendi'den dinlemiştim. Müftülükte o zaman eskiden görevliydi o. Sonra onu çok uğraştırdılar, sürdüler, mürdüler. Hapisler ettiler, Allah rahmet etsin. Yani kız gelmiş, dayımla evlenmek istiyorum. Ya kızım şudur, etme gitme, dayınla evlenir mi? Dayımı seviyorum diyormuş. Ya sen Allah'a inanmıyor musun? Ya inanıyorum ama dayımla evlenmeme ne karışır? Şimdi bu kız ne kadar cahilse, ya tamam Allah'a, İslam'a inanıyorum ama faize ne karışır yani? Yılbaşı kutlamasıyla ne alakası var? Ya benim keyfime ne karışır? Canım istiyor, ne karışır? İşte bunun dayısıyla evlenmesi, öbürünün anasıyla evlenmesi gibi bir şey yani. Neymiş? Allah ne karışır? Şimdi Allah varsa karışır. Ha ben Allah'a inanıyorum da dine inanmıyorum diyen işte anam olsun ağzı olmasın kabilinden. Niye? Allah öyle dursun beni korusun, yedirsin içirsin. Ona dua edeyim, sıkışınca sığınayım. Ama namaz kıl, oruç tut. Çünkü din dedim mi bu sefer emirler manzumesi devreye girecek. Ondan sıyrılmak için kolayını bulmuş. Ama ölüm meleği geldiğinde ona göz açtırmayacaksın. Fare kediyi gördüğü zaman artık kaçacak yer bulamayacak, gözünü yumarmış. Ya bu kedinin işini kolaylaştırır, seni kurtarmaz ki. Din yok demekle dinin mesuliyetinden kurtulacak mısın? Ya Allah'a inanan, dine inanmayan çok az duydum ben böyle bir şey. Çünkü Allah varsa mutlaka bir din gönderir, yani bu kadar sahipsiz bırakır mı kullanır? Sayıda ama bu tür insanlar... İşte o öbür zihniyet işte. Var yani. Mesuliyete girmiyor. Evet, bir yaratıcı var. Ama kendimi ona bağımlı hissetmeyeyim. Evet. Efendim bir... Vaaz etmek lazım. O dine de inandırmak için. Tesir Allah'tandır. Dinlesinler bakalım. Sohbetlerden fayda vardır. Yani bir bakıyorsun adam birden inanısı geliyor, namazla başlıyor. Çok haber alıyorum ben. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden. Yani bu programlar vesilesiyle. Çok insan namaza başlamış ya. O kadar inanmayan inananlar olmuş. Yalnız ön yargılı olmamak lazım. Yani biraz boş kalple dinlemek lazım yani. Ne derse desin inanmayacağım diye olmaz. Birini bana getirmişler hatta. Bir iki saatte sohbet uzamış. Oturup kaldırıyoruz milleti. Eskiden çok öyle izdihamlar olurdu böyle. Bir ayak üstüne. Yani sıkışsınlar yer açılsın. İzdihamdan tabii kaç kere ayağa kaldırıyorduk. On sonra iki saat, üç saat sürüyor. Ben eskiden çok konuşurdum. Şimdi az konuştuğum söylenemez ama şimdi daha sohbetler bir saat ediyorum. Ondan sonra adam da onu şartlı getirmiş. O demiş ben de yarın senin, sen de benimle yarın meyhaneye gelecek misin? Geleceğim demiş. Nasıl olsa yalan yerinde caiz niyetin kabilinden yapmış. Çünkü önce bunu getirecek diye. Getirmiş. Ondan sonra adama demiş Bursa'da ya demiş de hani bana gelecekler. O bir şey diyememiş vaazdan sonra etkilenmekten. Bu demiş yarın gidiyor muyuz falan. Yok ya ben de kıracağım hepsini demiş ya. Yani mesela böyle bir tevbe aniden nasip olmuş. Ama demek ki iyi niyetle boş kalple gelmiş. Bir tanesini bana anlat dedi. Getirdim adamı. Dinledi. Çıkarken sordum. Hocayı nasıl buldun? Ya demiş sorma demiş. Amma konuştu. O kadar etkilendim demiş. Az daha 40 senelik yavurluğuma mal olacaktı. Zor dayandım demiş. Yani adamın inanası gelmiş. Kendini zorluyor inanmamaya ya. Ama böyle de olmaz ki. İnanasın geliyorsa koy ver inan ya. Zorlama kendini gavurlukta ısrar etmemek lazım yani. İyi. Dirilmek yok. Ahiret yok. Ya varsa? Ya varsa diye iman olmaz. Ama ben onlara şunu tavsiye ediyorum. Ya varsa ya hesaba katsınlar. Çünkü bir beytte şöyle çok önemli, hikmetli beyt ediyor. Zâmel müneccimu ve tabibu kilâvma. O zaman tabipler Rum, hekimler hep Rum olurdu. Müneccim de bir astronotlar falan. Bunlar iddia ettiler gidiyor. En lâ haşra lil etsâdi kultu aleykuma. Dirilmek yok, cesetler haşr olmayacak, öldük mü yiteceğiz, biteceğiz. İnsaha kavlikum afelesümü hasirin. Ben dirileceğime inandım. Ona göre kendimi ayara soktum. Şu haram, bu helal. Uyan, namaz kıl, güneş doğdu, güneş battı, gözünü şuraya bakma, bunu yeme. Ama hem dünya hayatında bir düzen oluyor bu, hem de diyelim sizin sözünüz doğru çıktı, dirilmek yok. Benim bir kaybım yok ki diyor. Zaten gittik. Bir şey hissetmiyoruz hiçbirimiz. Ve insaha kavli. Ama bir de yani bir ufak ihtimalde ya benim sözüm doğru çıkar da dirilirsek. Fel hasaru aleykum. Siz yandınız ebedi. Ya insan bir varsayım bile yapsa ya varsa der. Şu gökleri yerleri şu nizamı şu düzeni yaratan elbette suç için yapmadı. Bunun bir hesabını ödetecek. Burada bu kadar olay oluyor. Bunlar hakkı kalmayacak kimsede. Madem Allah'a da inanıyor şimdi iş kolay. Allah'a da inandığı için. Biraz daha kolay hareketi konuşuyoruz o kardeşimize karşı. O zaman yahu şimdilik ya varsa be yanmamak için bir ihtimal de olsa çünkü öbür ihtimalde bir zarar yok. Ama burada çok tehlike var. Bu tehlikeye karşı bir ihtimal koysun şimdiden. Birkaç sohbet sonra da belki yakini bir itikada götürürüz işi inşallah. Bir acaba desin bakalım ne yaparım sonra diye. Efendim bir başka izleyicimiz bu soru ilginç doğrusu. Gusül abdestiyle boy abdesti arasındaki fark nedir diye soruyor. Onun farkı yok. O namaz abdestiyle gusül abdesti deseydi yani onu evet. Kastetmiştir. Onların farkı İkisi var. İkisi de aynıdır. Boy abdesti gusül aynıdır. Boy ama namaz abdesti aynıdır. Benim Abdest Risalesi diye kitabım vardır. Bayağı bir sayfa tutan da. Arif Han yayınlarında bu eserler seri halinde çok bilgi alırlar. Orada farkları hep anlatır. Farzı, vacibi, sünneti, namaz abdestinden aynı kitapta gusül abdesti de var. Efendim onda yıkanılacak yerler belli. Boy abdesti bütün vücut amildir. Namaz abdestinde uzuvlar bellidir efendim. Kur'an'da tarif ediliyor zaten farz olan yerler. Fark var. Evet. Efendim trafik kazası sonucu ölümle sonuçlanınca mahkemede şikayetçi olup halk dilindeki tabiriyle kan bedeli almak caiz midir? Caizdir. Diyet diye geçer. Evet. Ayet-i kerimede de sabittir. Talep edebilir, isteyebilir. Ama şimdi mahkemeler onu neye göre tespit ediyor bilmiyorum. İslam'a göre... Caizdir ama böyle bir talepte bulunulabilir. Müzdeve... Şimdiki parayla... Geçen işte şeyde öldü ya... Bizim Hilton Oteli'nde, Mekke'de kaldığımız otelde zehirlendi İzzet amcamız. Allah rahmet etsin. Yemekten zehirlendiler. 100 kişi hastanelik oldu. 80 kişi Araplardan. Bizden, Türklerden de oldu. Mübarek işte böbreği bir anda bitti. 2 günde böbrek hepsi bitti, zehirlendi. ifade etti. Sonra Hilton orada 3 milyon dolara bile pazarlık yaparız. Belki 1'e 2'ye bağlarız diye düşünmüş oradaki şey. Kan parası misisine. Tabii arkadaşlar Mahmut Efendi Hazretleri'ne sordular telefonu falan. Fıkıh neye izin veriyorsa onu aşmayın demiş. Bu sefer tabii fıkha göre de 100-150 bin dolar arası tuttu. Tutunca bunlar oho böyle de adam nerede var yani 1 milyon alacakken 150 bin dolar. Yani böyle bir şey. Tabii biz İslamiyet'le bağlıyız. Kan parası var ama şimdiki bilmiyorum bu bizim şey mahkemelerin bilir kişi de ne çıkar kaç paraya taalluk eder onu bilmiyorum. Taraflar aralarında anlaşma hakları da vardır. Adım, ad değiştirmek sünnette vardır. Bir hanım izleyicimiz. Ama Oya'ymış ismi. Yani ne bileyim. Değiştirmek sünnette var. Değiştirebilir. Efendimiz Aleyhisselam değiştirir de isimleri. Ama ve lakin Kur'an'da adım geçmiyor diye de değiştirilmek gerekmez yani. Evet. Türkçe isimler de caizdir çünkü. Evet. Türkçe isim Kur'an'da geçmez ama Türkçe isimler caizdir. Mana olarak mesela Yaşar. Yahya'nın karşılığıdır. Turan, Duran, Halid'in karşılığıdır. Mahmud Efendi Hazretleri falan böyle birkaç şeyler oldu. Kalsın ismin dedi. Bunun karşılığı Türkçedir dedi yani. Mani yok yani. Evet. Bir başka izleyicimiz. Hocam ben panik atak hastasıyım. Okuyabileceğim bir dua var mı? Bana yardımcı olursanız. Yani beş vakit namazını kılmaya baksın. Fakat elem neşrah leke panik atağı çok sakinleşti. Öyle mi? Evet. Her namazdan sonra 10 kere. Okursa gönül inşirahı vardır. Sadrin şerhi. Çünkü panik atak kalp hızla atması, tansiyon fırlatır. Elem neşrah teskin eder. Her namazdan sonra mı? 10 defa. Yani günde 50 tane. Evet. Efendim bir başka izleyicimiz. Bu dövme herhalde en çok sorulan ya, soruların arasında yer alıyor. Dövmeyi sormuş. Abdest tutmazmış doğru mu diyor. Abdest tutar ama yaptırmak haramdır. Yani abdestle alakalı olarak değil. Lanet vardır. Dövme yapana yaptırana yaptırması caiz değildir. Bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. Amcam vefat etti. 3 yaşındaki oğlunun üzerine sığmadı. Tünel kazarak koydular. Doğru mu demiş. Ya ne gereği varmış? Yer mi yoktu? Yani. Ama Türkiye'de 5 senede erime toprağı, Türkiye toprağı itibariyle. Arabistan biraz erken eritiyor 6 ayda falan. Toprak olarak bir 5 sene haddi vardır. 5 seneden sonra üstüne gömülür. Defnedir. Ama açtın baktın çürümemiş o zaman rahatsız edilmez. Evet. Bu yani olur caizdir. Şey değil. Yani demek ki orada ne oldu? Çürüme... Yani çok kıymetli bir mezar yeri Eyüp Sultan falan gibi bir yer mi acaba? Bir yerdir belki işte Allah dostlarına yakınlıktan falan dediğiniz gibi. Belki o sebeple olmuş olabilir. Hocam bir başka izleyici şöyle demiş. Ben de ayet hadis ezberleyeyim istiyorum. İlim öğrenmek istiyorum. Ne yapacağım demiş. Ne yapacak? İlim bunun... teallümle olur. Yani öğrenecek, yani... çalışacak. Evet. El-ilm, innem el-ilm, ütteallüm. Yani çalışmadan da tahsil edemez. Ve bir de ümit kesmeyecek. Tekrar çok edecek. Tekrar. Ne diyor? Bir tanesi medreseden kaçmış, aklım almıyor diye. Ondan sonra yaşlı bir adam da bir de gelmiş bakmış. Kuyunun ağzında halat var. Gide gele kova. İpiyle koca kaya aşınmış. Yahu demiş bu kaya aşındı da demiş biz demiş tekrar etseydik acaba birkaç bir şey öğrenemez miydik? Niye kaçtık demiş. Onun için o hususta diyorlar ki alimler ya eyyü talibu la tezcaran min matlabin ve afetü talibi en yazcara. Ey tahsil etmek isteyen, ilim öğrenmek isteyen sakın darlanma, ümidin kesme. Talebenin afeti ümit kesmektir. Ema teral heble li tekrari fissahrati sammai kad ethera. Görmüyor musun? Zayıf bir ip bile tekrardan dolayı efendim sert kayada tesir etmiştir. Onun için ilim, taallüm ve tekrara bağlıdır. Ümit kesmeyecek. Evet. Bir de bazı ayetler var. Ben dedim o zeka açıcı falan. Çörek otu mucizeci kitabında birkaç tarif etmiştim burada. Evet. Hafıza için olan ayetler var. Onlar olsa çok zekası açılır. Şimdi bir sorumuz daha var. Son soru olacak hocam. Müslüman olmayan birisine borcum vardı. Ödeyemeden vefat etti. Ne yapmam gerekir? Ailesinden kimseyi tanımıyorum. Müslüman olmayan. Ben öyle anlıyorum. Oo. Müslüman olmayan birisine. Evet, o zaman ailesinden mutlaka araştırması lazım. Şu anda kolaylaştı kimlik bilgileri internetlerden şunlardan bunlardan. Mutlaka ailesini. Yani bir defa borç kim olursa olsun ödenmek zorunda. Ödemek zorunda. Yani bunun Müslüman'a gayrimüslimi var mı? Gayrimüslim yok ama o şundan soruyor. Şimdi eğer ki Müslüman olsa, ailesini bulamasa sadaka verir, onun sevabı onun niyetine. Kafir olduğu için niyetine sevap veremez. Sevabına niyet edemeyeceği için sadaka verme durumu kayboluyor. Bu sefer bu da paranın üstüne yatacak herhalde. Onun için bunun fetvası şudur. Mutlaka araştırıp ailesini bulup verilmelidir. İmkan bulunmadıysa onun sevabı ona niyet edilmez. Çünkü kafire sevap gitmez. Ama yine de o para ondan çıkarılıp fakire verilmelidir. Ne kendi hayrı olur, ne yavrun hayrı olur. Ama para onda kalmayacak. Öyle kıvırtma yok. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Değerli izleyiciler, bu hafta da programımızın sonundayız. Önümüzdeki hafta, yani 31 Aralık 2010. 2010 yılının son gecesi, yılbaşı gecesi. Biz yine burada olacağız. Ağırlıklı olarak yılbaşını konuşacağız. Tabii bugün aslında konuşmamız gereken gayb konusu vardı. Ama hocamız trafikte sıkışıp bir hayli geç gelince apar topar programa başladık. Ve o konuya girme fırsatımız olmadı. Önümüzdeki hafta hem gayb konusunu hem yılbaşını ve tabii ki sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Hepinize iyi bir gece diliyorum. Hoşça kalın efendim. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri.